Dorald Megens met het NOS-journaal. In Amstelveen heeft een plofkraak veel schade veroorzaakt. Vanochtend rond 4:30 hoorden omwonenden 3 knallen bij een geldautomaat naast een supermarkt. De zijgevel van een winkel werd daarbij opgeblazen. En ook aan de overkant van de weg raakten gebouwen beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie in Amstelveen is nog op zoek naar de verdachten. Het is niet duidelijk of ze iets hebben buitgemaakt. De brandweer in Driebergen heeft voorkomen dat een grote brand zou overslaan naar een vuurwerkopslag. Vannacht brandden een wasserij en een bouwmarkt tot de grond toe af. 36 omwonenden moesten worden geëvacueerd vanwege rook, maar ook omdat naast de brandende panden in Driebergen een vuurwerkopslag ligt. Die kon enkele uren later worden veiliggesteld. De Communistische Partij van China heeft de afgelopen jaren in Nederland steeds meer invloed gekregen op Chinese weekendscholen. Dat concluderen Follow the Money en RTL Nieuws na onderzoek. Op die scholen krijgen zo'n 5000 kinderen les. De Chinese overheid verstrekt gratis lesboeken en organiseert cursussen voor leraren en kampen voor leerlingen. De scholen zijn aangesloten bij een koepelorganisatie die banden heeft met de Chinese ambassade en met een ministerie dat iedereen in het buitenland die zij als Chinees beschouwen in de gaten wil houden. Argentinië treedt toch niet toe tot de BRICS-landen. Dat is een samenwerkingsverband van grote niet-westerse economieën, bestaande uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. De nieuwe rechtse president Milei heeft het besluit van Argentinië om lid te worden ongedaan gemaakt. Hij wil economisch juist meer aanhaken bij de Verenigde Staten en bijvoorbeeld de dollar invoeren. Het weer, op de meeste plaatsen is het nog droog, in het noorden soms wat zon. Vanmiddag raakt het overal bewolkt en valt in het westen en noordwesten wat regen. Het wordt zo'n 9 graden. Morgen wisselvalliger dan vandaag. Dan meer wind en veel buien. Dit was het NOS Journaal. Ster. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Je hebt nog tot morgen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen. Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe. Geeft ruimte. De mooiste radioweek van het jaar met De Lijst der Lijsten is in volle gang. De 25e NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee op nporadio2.nl. Ook via de app. Er is maar één NPO Radio 2. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Wij gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd, voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft. Frits Spits. Dankjewel Mieke en Pieter en vast de allerbeste wensen voor jullie en jullie mooie programma Nieuwsweekend. Goedemorgen. Ik durf het u bijna niet te zeggen, maar als de wind raast, als het water over de oevers dreigt te lopen, als de dijken verzadigd raken, dan hang ik aan de lippen van hen die daarvan weten. Dan pluk ik de woorden ervan af. Dan zwelg ik bijna in de vocabulaire die anders voor mij in het verborgene blijft. Dan spaar ik de woorden en proef dat ze soms zoet zijn als het rivierwater of zout als de zee. Dan spelen de gemalen weer een hoofdrol. Dan hoor ik spreken over het uitkrompunt van de Waal, van de kwelders, van een dijkverband, het watersysteembeheer, zo logisch allemaal. En net als de toevoer, dat vraagt om toevoegbeheer. En wat dacht u van het peilen, het pijlbeheer? Het uitmaalgebied, kent u dat? En neerslagwater, het houdt niet op. Er zijn net zoveel woorden voor het water en alles wat ermee te maken heeft als het water zelf. Nu vind ik dat het met die ene stroom wel genoeg is. Maar die woordenstroom die mag blijven rijken tot aan mijn lippen. Welkom in de Taalstaat. Ik lig onder de dekens, het is koud hier in huis. Maar ik heb nog wel even, er is toch niemand thuis. Jezus, stop nou met snoezen, ga dan gewoon aan de slag. Ga in hemelsnaam douchen en begin met je dag. Voor wie kom ik vandaag uit bed? Voor wie kleed ik me aan? Voor wie heb ik koffie gezet? Voor wie moet ik bestaan? Ik doe het voor mij en mezelf. Ik doe het voor mij en ik hoop dat het helpt. Ik doe het voor mij en mezelf. Ik doe het voor mij en ik hoop dat het helpt. En nu sta ik te douchen, ik sta naar het plafond. Waarom ben ik zo'n loser? Waarom kijk ik zo dom? Nu zit ik op de bank en kom hier nooit meer vanaf. Ik probeer niet te janken en ik vraag me weer af. Voor wie zet ik de kerstboom neer? For my Ja, dat is een heel grappig liedje, gezongen door Bram de Wijs, YouTuber en videomaker. Hij was ooit ondernemer, maar in 2022 bleek zijn belastingschuld te hoog. En sindsdien schrijft hij liedjes en wat mij betreft gaat hij daarmee door. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Geefvaartjes over het eerste Taalstaatkussen van 2024. Frank Verhalle, cabaretkenner over het tweede Taalstaatkussen van 2024. Jante Sahadat over het derde Taalstaatkussen van 2024. Ludmila Kornstra maakt het woord van het jaar bekend van onze taal. Roos de Bruin van Onze Taal presenteert de taalkwestie van 2023. René Appel overhandigt de taalstaatmeesterpenning 2023 aan de taalstaatmeester van dit jaar. En de taalstaatmeester van 2023 spreken wij natuurlijk ook. En voordat we toe zijn aan de nieuwe kussens, de kussens van dit jaar, welk kussen werd het jaar van 2023 in 2023 het meest gekozen? Dat was het kussen van Ramses Shaffi, 20 keer. Het kussen van Neskio is 17 keer gekozen. En het kussen van Thea Beckman, 12 keer. Maar de nieuwe kussens, ja, hoe zit het daarmee? De Taalstaatkussens van 2024. Ina Boudier Bakker. Ina Boudier Bakker. Misschien moet u enorm uw best doen haar naam uit uw geheugen op te diepen, maar dat verdient ze wel. Ze was aan het begin van de vorige eeuw een gevierd schrijfster, waarvan de roman De Klop op de Deur uit 1930 haar beroemdste boek is, maar waarvan ander werk misschien meer lof verdient. Geroemd werd door critici De Straat uit 1924, dat ik deze week herlezen heb. Maar er zijn meer boeken die heel positief besproken werden. Armoede hoort daarbij en zeker ook Finale uit 1957. Dat de betekenis van Ina Boudier Bakker niet onderschat moet worden, bewijzen wel de herdrukken van veel van haar boeken. Over Ina Boudier Bakker, waarvan een mooie foto om ons eerste nieuwe kussen prijkt, ga ik praten met G. Vaartjes, Neerlandicus, oud-leraar op het gymnasium Haganum in Den Haag, recensent voor de Volkskrant en biograaf van onder andere Herman de Man en nu druk bezig een biografie over Godfried Bomans af te ronden. Maar die heeft ook meegewerkt, G. Vaartjes, aan een tv-documentaire over Ina Boudier Bakker. Dag G, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kijk, even die kussen, die foto, bevalt die je? Van dat bevalt mij zeer. Wat zie je? Nou, ik zie daar een vrouw met een melancholische inslag. Licht depressief. En toch een heel kwieke oogopslag en de kin een beetje omhoog. En dat typeert haar. Dat melancholische, dat licht depressieve. En toch het hoofd boven water weten te houden. Dus een fantastische keuze, deze foto. Ja, maar is het nou omdat jij dit alles van haar weet? Of, hè, en dat je ziet dat alles terugziet? Of had je dat ook gezegd als je helemaal niets van Ina Boudier-Bakker had gelezen? Ja, het is natuurlijk altijd een beetje hinein interpreteren. Dat is ook wel mooi. Maar ik denk als je heel blanco er tegenover staat, dat je in ieder geval een intelligente vrouw met een frisse oogopslag ziet. Ja, zeker. Van harte welkom, G. Je hebt over Ina Boudier-Bakker geen biografie geschreven, maar wel buitengewoon veel aandacht aan haar besteed. Zo voorzag je ook de herdruk van De Straat van een uitgebreid nawoord. En ook De Klop op de Deur heb je een nawoord bij geschreven. Haar naam zal nu een jaar lang genoemd worden in de Taalstaat. Waarom verdient ze dat? Ina Boudier is een schrijfster geweest met een groot oeuvre, waar uiteraard altijd een aantal boeken wat minder bekend nu nog zijn en minder gewaardeerd worden dan andere. Maar juist om de boeken die er nog toe doen, gaat het, vind ik. Je moet een schrijver beoordelen op het beste wat hij of zij gemaakt heeft. En zij heeft een aantal boeken geschreven die ook anno nu volop actueel zijn. Diepe psychologie, diepgravende karakterstudies heeft ze gemaakt. Thema's die ons nu ook nog kunnen aanspreken, zoals de existentiële eenzaamheid van de mens. De last van het verleden. Wat zeg je? Daar schrijft ze over. Daar schrijft ze heel sterk over. Hè, dat de mens, ook al heb je nog zo'n goede band met de ander, dat je in feite toch vaak wezensvreemd voor elkaar bent. Elkaar nooit helemaal kunt doorgronden. En dat communicatie ook altijd leidt, die term zou zij nooit gebruikt hebben, tot miscommunicatie. Dat is een heel belangrijk thema in haar werk. En ook, en dat vind ik ook nog steeds actueel, het doorwerken van het verleden en het heden. En altijd op een negatieve manier. Hoezo? De schrijver Henrik Ibsen, die zij zeer bewonderde, de grote toneelschrijver, die heeft ooit gezegd: ieder mens draagt een lijk aan boord, zijn verleden. En dat was eigenlijk haar motto ook voor een groot deel van haar leven en haar werk. Dat verleden dat altijd de kop op kan steken op een beetje somber manier. Dus. Somber, ja. Ja. Hoe oud was jij, G, toen je voor het eerst iets van haar las? Ja, wonderlijk genoeg pas 14. En toen nam ik die zware kost tot mij. Ja, je had in die tijd nog geen literatuur die de leeftijdsgroep van pakweg 14 tot 18 bediende. Dat hebben we gelukkig tegenwoordig wel. Dus na De Chameleon en Arendsoog was er eigenlijk niets meer. En als je graag leest, ja, dan grijp je alles wat er in je handen kan komen. En toen heb ik De Klop op de Deur thuis gelezen. En ik was meteen verslingerd aan dat boek. Ik vond het een prachtige familieroman, maar ook, het gaf een prachtig tijdsbeeld ook, dat boek. De hele periode van pakweg 1860 tot pakweg 1920. De cultuur, de geschiedenis van Amsterdam, de geschiedenis van Nederland is allemaal verweven met de personages in dat boek. Dat zit allemaal in het boek. Dat zit allemaal erin en dat vond ik toen grandioos op die leeftijd. En nu nog trouwens. Ja, en toen je 14 was, kreeg je toen ook al een indruk van wie zij was? Ja, want ik ben door die Klop op de Deur meteen haar biografie gaan lezen. Die was net uitgekomen toen. En ik heb toen. Je was 14 jaar. Ja. En toen las je de biografie van Ina Boudier-Bakker. Ja. En ik denk dat je dat ook alleen maar op die leeftijd durft. Ik geloof, een jaar later heb ik de biograaf een bewonderend briefje gestuurd. En daar is een contact uit ontstaan. En daar is eigenlijk die hele Boudier-fascinatie uit voortgekomen. En wie is de biograaf? Dat was Hans Edinga, een volstrekt vergeten naam. Heeft ook wat dichtbundels geschreven, maar hij was de biograaf van Ina Boudier-Bakker. Ja, en die boeken, want jij zegt Boudier, ik heb mijn hele leven al Boudier gezegd. Sommigen zeiden Boudier. Ja, maar het is Boudier. Boudier. Ja. Gingen die boeken die zij schreef, gingen die versluierd weliswaar over haar eigen leven? Ja, het is allemaal mentale autobiografie. Ze heeft ook een keer gezegd, een citaat van haar, dat auteurs zich in hun werk uitspreken. En dat is een verlossing. Nou, dat zegt heel veel. Dus alles wat zij in het dagelijks leven niet echt verwerken kon, dat vond een uitweg in haar boeken. Altijd in de vorm van fictie. Dus het is nooit één op één. Hè, wat tegenwoordig veel gangbaarder is. De ik-roman zou ze nooit beoefend hebben in dat opzicht. Maar het is altijd versluierd en verstopt in haar personages. Maar ze heeft heel veel essentiële dingen uit haar leven via de literatuur verwerkt. En in de jaren 50 bijvoorbeeld, toen ze zwaar depressief was, kon ze een tijd niet schrijven. En toen zei ze ook, ja, ik word nu bijna bijna, als ik mijn trouwe vriendje, dat was de ouderwetse kroontjespen nog, met inkt, als ik die niet hanteren kan, dan word ik bijna gek, schreef ze. Dus het schrijverschap was ook niet iets voor een mevrouw die in haar vrije tijd af en toe eens een leuk verhaaltje schreef. Het was ongelooflijk essentieel voor haar. Je hebt het over die depressiviteit in de jaren 50, haar man overlijdt. Ja, maar de bron daarvan zit in haar vroegste kindertijd. Toch. Zij heeft een broertje gehad dat heel jong overleden is en dat heel veel verdriet in huis veroorzaakt heeft. Jongetje was nauwelijks 2 jaar oud. Heette Rudolf, zeker. En daarna is een tweede jongetje geboren dat ook weer Rudolf genoemd werd. Zo ging dat in die tijd. Maar dat jongetje was zwakzinnig en epileptisch. Dus dat was natuurlijk in het gezin al een behoorlijke factor. Maar toen bleek dat er waarschijnlijk een verband was tussen de conditie van die jongen en de conditie van de vader van Ina Boudierbakker, die een ruggenmergtering had. Een prachtig woord voor een verschrikkelijke ziekte. Ja. Een geslachtsziekte. Syfilis. Hè? Syfilis, precies. Ja. Ja. Toen dat in het gezin bekend werd, heeft het natuurlijk een enorm stempel gedrukt. En Ina zei, als kind uit je niet wat je voelt, maar je voelt het allemaal wel. En dat heeft zijn leven lang onverwerkt met zich meegedragen. Ja, ja. En ook min of meer omgezet in de klop op de deur. Want dat jongetje dat ongelukkig was, dat heeft ze eigenlijk tot een zoontje van de buren gemaakt. Hè? Ja, van vriendin van de hoofdpersoon. Ja. Ze vond het bij de hoofdpersoon iets te direct en te herkenbaar. En toen heeft ze het overgeheveld naar een vriendin van de hoofdpersoon. Ja. En daar heeft ze geprobeerd om die hele tragiek in te verwerken. Maar dat is haar nooit gelukt. Toen ze bijna 90 was, kon ze nog op zondagochtend vaak tegenover haar huisgenoten die haar verzorgden over de begrafenis van Rudolf II beginnen. Alsof het eergisteren gebeurd was. Ja, je kunt er etiketten op plakken, maar dit is traumatisch natuurlijk. Ja, dat, dus ja. Dat lijk waar je het over had, wat je altijd maar meeneemt. Lijk aan boord heeft zijn leven lang mee gesjampt. Ja. Ze is schrijfster geworden. Er zijn 2 factoren, heb ik begrepen, uit haar jeugd die heel veel invloed hebben op haar hebben uitgeoefend en die haar tot een schrijfster hebben gemaakt. Ze werd haar moeder werd veel voorgelezen. Nee, haar grootmoeder. Grootmoeder die was blind en die woonde bij het echtpaar Bakker in huis. En omdat die grootmoeder blind was, heeft haar dochter, dus de moeder van Ina, heel veel verhalen voorgelezen. Sprookjes van Andersen, Dickens, maar ook heel veel verhalen, romans voor volwassenen. En die jonge Ina, kind van een jaar of 6, 7, zat daarbij en beleefde al die verhalen mee. Dus die werd al heel vroeg in die literaire wereld ingezogen. En ze had ook al heel vroeg belangstelling voor al die personages die in die volwassen romans een rol speelden. Ja. En als kind, als ik dat nog even mag vertellen, zeker, van een jaar of 4, 5... Ging ze heel weinig met leeftijdgenootjes om. Ze ging het liefst op zolder op een schommel zitten. Ze schommelde op die zolder en op het ritme van de schommel verzon ze dan verhaaltjes. Dat vond ze veel prettiger dan met andere kinderen omgaan. Dus het zat er al heel vroeg in. Ja, en die taal van haar, want die is ook wel bijzonder. De klop op de deur, dat is haar bekendste boek. Ja. Zou je daar een fragment uit willen voorlezen? Ja, voor ik dat doe, het is de beginscène van het boek. Oudejaarsavond 1857, 1858, die periode. En daar komt de term het water in voor. Dat moet ik toch even voor de luisteraars vertellen. Ja. Maar dat is het huidige Damrak in Amsterdam. Dat heette ooit het water. Want de klop op de deur speelt in Amsterdam. Speelt in Amsterdam. Het is een familieroman. Ja. En het is een liefdesbetuiging aan Amsterdam. Heel Amsterdam is in het boek voelbaar. En dat merken we ook al in de beginpassage. En dat horen we al meteen. Ja. Donker, de gekartelde dakenlijn tegen een lichte maanlucht, rezen de achtergevels der warmoestraathuizen vlak aan het havenwater op. In de flauwe kabbeling spiegelde zich hun grillige lijn, gleed een rode schijn het zwart in waar een venster onbedekt bleef. Van de schepen, gemeerd aan de wal, vonkten enkel de lichtjes in de top van de mast. Een rookzuiltje uit een kombuis kronkelde op. Op het water vingen de smalle huizen met hun ronde krulnokken, hun trapgevels, hun platte en hoge stoepen, aartsvaderlijk gemoedelijk met een bankje erop en een ijzeren hek ervoor, in hun kleine ruitjes een glimp van de bijna volle maan die dan langzaam zeilde over de stad door een bewolkte wilde hemel. Een korte tijd stond hij recht achter het kantwerk van de oude kerkstoren, lichtte de fijne spijlen en klokken door, tot hij voortzeilend weer de toren in donker liet, waaruit nu zilverhelder een stem begon te zingen, het carillon. Het zong en dreef uit in de lucht over de huizen van het water, waar de mensen in de oudejaarsnacht plotseling stil werden en opluisterden. Het dreef voort, boven de daken, het noorden toe, over het wijde open ei naar de Zuiderzee. Het raakte in het oosten de Schrijerstoren en zweefde over de Waag en de Nieuwmarkt. Het gleed de torens van de Mozes- en Aaronkerk over, naar de Amstel tussen de koele weilanden en de paden. De lichte wind droeg het aan daar waar de stad het grootst was, het westen in, over het paleis van de Dam en de Nieuwe Kerk, om zich te verliezen boven de rumoerige Jordaan. Het is echt... Het is het woord opluisteren. Ja. Dat is al zo'n... En ze begint met het woord donker. Dus ze draait die zin om, waardoor het een iets ander ritme krijgt. Waardoor het een ander ritme krijgt en waardoor die woorden ook accent krijgen. Als je zegt, de gekartelde dakenlijn stak donker achter tegen de maan, dan valt dat donker niet op. Maar als je met donker begint, dan is het meteen ook donker. Dan benadruk je het. Ik wil het ook nog even met je hebben over De Straat, G. Dat verscheen in 1924. Dat wordt ook min of meer gevierd in Vianen. Daar waar dat verhaal speelt. Daar is in het Stedelijk Museum van Vianen nog een tentoonstelling over dit boek te zien. Even in het kort, waar gaat dat boek over? Ja, De Straat speelt, ze noemt het niet, maar het speelt in het toen provinciale stadje Vianen aan de Lek, in de Voorstraat, dat is De Straat. En dat is de opeenhoping van notabelen, zou je kunnen zeggen. Ieder die ertoe doet, woont in De Straat. En Ina Boudier schetst daar een volstrekt negatief beeld van. Het zijn bekrompen mensen, egocentrische mensen, asociale mensen, leven alleen maar voor zichzelf. En dat wordt doorbroken één keer per jaar als de kermis in Vianen in die straat komt. Dan slaat eigenlijk alles wat een jaar lang gedempt is, bedekt is, slaat uit tot een soort levensroes, zou je kunnen zeggen. Dat is één element. En het tweede is, het speelt vlak na de Eerste Wereldoorlog. Kinderen uit Oostenrijk-Hongarije die ondervoed zijn door de Eerste Wereldoorlog komen naar Nederland om daar aan te kunnen sterken. En die moeten worden ondergebracht in Vianen, in het stadje. En de notabelen hebben daar helemaal geen zin in, voelen daar niets voor. En dan krijg je dus die innerlijke strijd, moeten we doen of niet. En die kermis die zweept een en ander op en werkt als katalysator. En dat maakt het ook van nu? Dat maakt het enorm van nu. Dat maakt het enorm van nu. De ondervoede kinderen zijn van toen, maar de kinderen die moeten worden opgenomen, mensen die worden opgenomen, vluchtelingen, ja, die zijn van nu. En dat is het mooie natuurlijk van literatuur. Dat je in iedere periode iets nieuws in een boek kunt ontdekken. Dat geeft ook de kracht van zo'n boek aan. Ja. Wat betekent het voor Ina Boudier Bakker, of laat ik het anders zeggen, wat betekent haar werk nog voor deze tijd, tot slot? De herkenbaarheid van de personages, denk ik. Zij was een uitstekend psychologe. Zij vroette in de personages die ze zelf bedacht en wist levensechte mensen te scheppen. En dat doet het er niets toe of ze kleding dragen die wij niet meer kennen en of er gebruiken zijn die we niet meer kennen. De emoties en de handelwijze, de manier van met elkaar omgaan, dat is nog herkenbaar. Sommige boeken van Ina Boudier Bakker zijn heruitgegeven door uitgeverij Aspect. En de tentoonstelling De Straat is nog te zien in het Stedelijk Museum Vianen. Geef haartjes. Ik dank je zeer. Dank je wel. Die trieste egen, die maaien we strielen en houdt dat maar vast. De moed ze stofielen in een wrat voor mijn meesken, in zwart en in wit. Dit kleuren net delen, de rijnboog kwiet. Maar ik zocht in vieren kleuren, zat je in dij. Ik zocht in vieren kleuren, en die beroeren mij dus wees maar net bang. En let ze maar schen. Tink net wit, tink net zwart, tink net zwart wit. Leid je naar mij en tink dan maar net om die tijden van onrest. Hast net te keren, een wrat zonder houtvest dreig te vernietigen. Bij mij, ik bluw altijd bij dij. als een Rijnbogen. Denk net wit als een Rijnbogen. Denk net zwart. Maar in de kleur van din hart. Ja, ik vind dit echt geweldig. Haar naam is Janneke Warringa. Ze zingt in het Fries en hoe. Dit wieren kleuren, zwart-wiet, is een vervloeiing van True Colors van Cyndi Lauper en zwart-wit van Frank Boeien. Het is een van de liedjes die Janneke zingt in het programma Ubuntu. Dat gaat over de verbinding. De verbindende teksten van dat programma zijn geschreven door Jan Terlouw en Annette Nobuntu-Mul. Ubuntu is een levensmotto uit de Zuid-Afrikaanse cultuur en dat betekent zoiets als ik ben omdat wij zijn. De taalstaatkussens van 2024. Robert Long. Ah, Robert Long. Robert Long, op 13 december 2006 is hij in Antwerpen overleden. Hij was pas 63 jaar. Als je nu zijn naam nog wel eens rond laat gaan, word je wel eens verbaasd aangekeken. Een naam die al bijna vergeten lijkt. Maar dat zou zeer onverdiend zijn, want wat hij betekend heeft voor het Nederlandstalige lied kan niet genoeg benadrukt worden. Zijn album Vroeger of Later uit 1974 brak met alles wat we tot dan toe gewend waren. Hij nam geen enkel blad voor de mond. En dat is zijn werk blijven kenmerken, hoewel die in de loop der jaren wel milder is geworden. Zijn beeltenis verdient het zeer om op een taalstaatskussen te staan. En bij mij cabaretkenner Frank Verhallen. Zijn biografie over Joep van het Hek verschijnt op 28 februari volgend jaar. Hij is ook de oprichter van het Koningstheateracademie in Den Bosch, om maar wat te noemen. En heeft veel te maken gehad met Robert Long, wiens echte naam Jan Gerrit Bob Arend Leverman is. Dag Frank. Dag, Frans. Dag. Jullie schreven elkaar brieven. Wij schreven elkaar brieven, ja. Ja. Voor mij is hij ook altijd Bob gebleven en niet Robert. En, nee. Nee. Terwijl op lagere school noemen ze hem Jan, weet ik nog. Ja? Dus, ja. Ja. Ja. En doordat jij tegen hem Bob zei, betekent wel dat jullie een hele goede band hadden. Ja, we schreven elkaar brieven, inderdaad. En ja, daar was hij ook voor mij niet de zanger Robert Long. Nee. Dat is toch... Ja, net of hij daar net buiten stond of zo. Ja. Je hebt zo'n brief van hem meegenomen. Ja. Die heeft hij geschreven in Menaggio. Daar woonde hij in Italië. Ja. Wanneer schreef je die brief? In 97. Zou je die brief... Maar we hebben heel veel jaren gecorrespondeerd. Ja, maar zou je die brief willen voorlezen? Het is een stukje uit de brief. Je blijft toch een mal jongetje, hè? Ik krijg bij jou altijd weer de indruk dat je de dingen met een streng schoolmeestersoog bekijkt. Kennelijk mag ik de laatste jaren van meester Frank eigenlijk niet nostalgisch terugblikken met zoet repertoire uit een periode die nog voor de eigen jeugd ligt. Heeft dat te maken met het feit dat een kwart eeuw geleden vroeger of later het licht zag? Waarom schrijf je in Trouw denigrerend dat het natuurlijk een hele eer is om een duet met Margriet Hermans te mogen zingen? Is dat om de lezers van Trouw te laten merken dat hun criticus het maar een kutartiest vindt? Ik heb met heel wat kutartiesten te maken gehad tot op heden. Willeke, Corrie Konings, Marga Bult, Connie van den Bos, Bart Kaal en anderen. Ik ben blij dat ze er zijn. Je zou toch gek worden van alleen maar Joep of Freek? Ja, dat zegt hij tegen jou, of dat schrijft hij jou. Jij was in die tijd ook recensent voor het cabaret in Trouw. Ja. Als je nou naar dat kussen kijkt van Robert Long, wat voor je ligt. Kun je iets zeggen over de foto die erop staat? Nou, dit is niet meer de Robert Long van in de tijd dat hij bij mij repeteerde. Dat was de Robert Long van, nou, toch de laatste jaren van zijn leven. En dit is voor mij echt de vroeger of later Robert Long. Ja, beschrijf eens, wat zien we? Nou, toch de rebelse jongen die zich afzet tegen ouderen, tegen wat er in de maatschappij gebeurt, tegen rechts Nederland, tegen de kerk, tegen het kapitaal. Nee, dat was... Die periode was wel heftig. Ja. En ik denk ook dat die... Maar die heftigheid lees ik ook nog wel een beetje in die brief. Ja, maar dat, daarom zei ik al, dat was de persoon Bob. En dat was niet de zanger Robert Long. Want als we het daarover hadden, kwam hij altijd met... Want hij ging tv-programma's presenteren en zo. En dan zei ik altijd, wat gek dat je dat gaat doen. En dan zei hij, ja, maar jij zit altijd nog vast aan de Robert Long die ik was. Ja, want dat ben ik niet meer. Ja, ja, ja. En Gershwin, hij had met de muziek van Gershwin een album gemaakt... vond je ook niet zo... Nou, ik begreep niet waarom hij wat ook in die brief staat, met Margriet Hermans werkte. En dan hij kon echt boos worden als anderen hem de les gingen lezen. En dat vond hij dat ik ook te vaak deed. Ja, ja, ja, ja. En vond je daar achteraf dat hij daar gelijk in had? Nee, want ik denk ook dat hij vergeten is, omdat hij niet op dat constante niveau is gebleven, zoals Bram Vermeulen en Maarten van Roosendaal. Hij schoot alle kanten op aan het einde. En hij werd echt mild. Ja. En dan tv en radio, en hij deed heel veel tegelijk. Ja. Nou, was jij niet te streng dan? Misschien. Nee, voor mij is nog altijd die Robert Lang uit die beginjaren. Ik was toen 18 toen die de LP uitkwam, vroeger of later. Nou, de kerk was hypocriet. Huwelijkstrouw was totaal onzin. Wat deed jij toen jij dat album hoorde? Wat gebeurde er met jou? Nou, dat maakte grote indruk, die plaat. Ja? Tot die tijd waren Boudewijn de Groot en zo met allemaal hele mooie liedjes. Literair en goed vertaald. Maar hij kwam en hij gooide de beuk erin. Liefste, mijn liefste, hoe kun je nu denken dat ik niet eerlijk meer ben of ontrouw? Als ik mijn lichaam aan anderen wil schenken, zeg dat nog niet dat ik niet van je hou. Vanaf mijn jeugd heb ik altijd gevlinderd. Ik heb vaak mijn bed gedeeld, soms wel met drie. Zo is mijn leven, het heeft niemand gehinderd. Het ging om de liefde en niet om met wie. Ja. Wat maakt dit typisch Robert Long? Waarom was dit vernieuwend? Nou, omdat tot dan toe zong niemand erover dat je het niet zo nauw moet nemen met de huwelijkstrouw bijvoorbeeld. Dat het heel normaal is als je het bed met de anderen deelt. En dat de ander dan niet moet denken dat je niet meer van hem of haar houdt. En ook dat hem was meteen duidelijk bij Robert Long. Hij durfde daarover te zingen. Ja. Ja, en ja, in dat echt afstand nemen van de kerk bijvoorbeeld. Zeggen dat milieu naar de knoppen gaat. Zeggen dat mensen elkaar napraten. Populisme was eigenlijk al, op zijn eerste plaat heeft hij het daar eigenlijk al over. Ja. En afstand nemen van de kerk. Maar kijk, men is veranderd, want Rooms-Katholiek en Protestant begonnen toch hun grip wat te verliezen. Men moest dus wel een andere koers gaan kiezen. Men was geweldig in zijn sas, want wat ontdekte men al ras toen men nog eens de Bijbel las, dat Jezus ook een hippie was. De wereld kraakt aan alle kanten en grote delen staan in brand. Je zou dus zeggen, helpt het onheil weren. Gehuichel moeten wij de rug toekeren. Maar niets daarvan vergeet het, maar het is Boeddha hier, Jehovah daar. Men draaft getuigend door elkaar en heeft de oplossing al klaar. Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, Jezus red, enkel door het gebed. Wat doet hij met zijn stem? Ja, natuurlijk een heel, heel keurig stemmetje. Nee, dat is echt, dit is treiteren. Ja, hoe werd er gereageerd bijvoorbeeld op dit lied in de samenleving toen? Heel goed door links-Nederland en progressief Nederland, maar natuurlijk vernietigend door de NCRV bijvoorbeeld. En de EO, daar mocht hij ook echt niet gedraaid worden. Dus de kerk was natuurlijk echt boos op zo'n plaat. Dat kon natuurlijk niet. En trok hij zich daar iets van aan? Nee, daar werd hij alleen nog maar harder van. Nog maar brutaler, nog meer recalcitrant van. Ja, toch werd hij milder in de loop der jaren. Of. Ja, en ik heb ook wel eens het idee gehad dat hij milder werd, omdat mensen die kant van 1974 en die tweede plaat, hè, Levenslang, dat mensen dat van hem wilden horen. En ik heb altijd het idee gehad bij hem dat hij niet wilde doen wat iedereen vond dat hij moest doen. Hij ging zijn eigen weg. Hij ging zijn eigen weg. Wat hij ook aan jou schreef in die brief eigenlijk. Dat kenmerkt hem wel. Hij trad ook op met Leen Jongewaard. Dat zijn historische programma's geworden. Waarom waren die historisch en legendarisch? Nou, omdat Leen Jongewaard was natuurlijk nog valser dan Robert Long. En die kon heel erg afgeven op dat Robert Long nou toch romantische liedjes zong. En dat werd ook in het theaterprogramma echt uitgebuit. Dus die gingen echt tegen elkaar tekeer. En toen opeens was Josje dood. Hij had gewoon geen zin om door te leven. Hij heeft zichzelf als het ware opgeheven. Hij heeft aan mij zijn laatste brief geschreven. Hij hield zich niet nog langer groot. Ik gaf hem de genadestoot. Ja, Josje. Geschreven voor Leen Jongewaard en later dus ook zelf nog opgenomen. Maar het was eigenlijk voor Leen gemaakt. Ja, ja, dag kleine jongen, op dat album staat het. Wat valt je op als je naar het begin van de tekst luistert? dat hij eigenlijk al het einde geeft. Hè? En toen opeens was Josje dood. Dan weet je dus daar, daar gaan we naartoe. Maar hoe is dat dan gebeurd? Wat is er dan, wat is hem overkomen? Hij draait het om. En dat doet hij heel vaak, ja. Toen hij zei, schat, ik moet eens even met je praten. Toen wist ze al, het is mis. Hè? Nou, dan weet je al van, oké, dit gaat fout. Dus dat zou je een kenmerk van zijn tekstopbouw kunnen noemen. Ja. Wat kun je zeggen over zijn taal? Spreektaal. En het heel niet... Hij rijmt heel consequent, maar niet volgens de schema's die wij met literatuur graag zien. Gekruist, ABAB of omarmend, ABBA. Hij doet maar wat, lijkt. En dan is het AABBCCCC. Dan denk je toch, dat is gewoon... Ja, dat is haast Sinterklaasrijm. We kunnen wat laten horen. Ja. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand waar je meer om geeft. Dat kan gebeuren. Flink zijn. Even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten. Tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. Flink zijn van het album Levenslang, wat een prachtig liedje is trouwens. Maar wat doet hij met dat rijm? Ja, dat echt met binnenrijmen. Hè. Blij zal zijn, vrij zal zijn. Ja, dat dus doet hij heel vaak. Dat doet hij vaak, dat hij rijmt in het woord voor het laatste woord van een zin. Ja. Dat hij die op elkaar laat rijmen. Dat is een heel apart effect. Ja, heb je ook wel eens dat in een tekst in één keer een rijm terugkomt, midden in een regel, dat je denkt, hey, maar dat zit toch ergens. En dan zit vier regels daarvoor, zit ook dat rijm. En dat laat hij gewoon dan terugkeren. En daar speelt hij heel erg mee, ja. Ja. Je schreef over Fantastico, maar een van de hoogtepunten van zijn werk, denk ik, maar ik weet niet of je het met me eens bent, is de musical Chekhov. Ja. Ja, dat heeft hij natuurlijk prachtig gedaan. En jammer dat hij die zelf niet wilde spelen. Hè? Hij wilde dus wel de plaat mee opnemen. Ja. Maar toen het naar het theater ging, wilde hij zelf die hoofdrol niet hebben. Boudewijn de Groot heeft uiteindelijk de hoofdrol gedaan. En hij heeft dat heel goed gedaan. Maar, ja. Ja. En die liedteksten, die schreef je niet alleen. Hè? Die schreef je samen met... Dimitri Frenkel-Frank, hè? Ja, ja. Die in 1988, meen ik, is overleden. Ik denk overigens dat de liedteksten wel echt van Robert waren. Ja. En meer de verbindende teksten van Dimitri Frenkel-Frank. Ja. En wat doet Chekhov uit... komen boven al het andere wat hij gemaakt heeft? Ja, het is gewoon, dat is dus wel echt literatuur en niet afzetten. Dat is dus echt gewoon een mooi verhaal vertellen in liedjes. En dus die kant had hij eigenlijk wel in een liedje, een romantisch liedje... maar niet een hele verhaalopbouw. Dat heeft hij natuurlijk nooit gedaan, ook nooit meer daarna gedaan. Hij heeft het heel mooi volgehouden. En dit liedje kennen we allemaal. Vanmorgen vloog ze nog. Wat moet dat heerlijk zijn? Wat? Om te verwoorden wat je voelt. Te kunnen schrijven. Dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u. Mag ik nog even bij u blijven? Wat moet het heerlijk zijn om te verwoorden wat je voelt? Ja. Dat slaat ook wel op wat hij maakt en gemaakt heeft, denk ik. Ja. Ja. Ook opmerkelijk bij dit, dat hier dus een plaat is gemaakt... die dus jaren later het theater in gaat. Meestal gaat het natuurlijk andersom. Ja. Je maakt een musical, die speelt in theater. En je maakt er ook een cd van voor de verkoop. Een prachtige cd en een prachtige musical, die heb ik ook gezien. Ja. Wanneer heb je Robert Long voor het laatst gesproken, Frank? Ik denk in 2003, zowat. Hij heeft bij mij nog gerepeteerd in 2002, programma Brand. Echt een paar weken achter elkaar. Dat is mijn mooiste herinnering aan Bob. Waarom? Nou, omdat je als iemand repeteert in je theater... heb je natuurlijk heel veel tijd met elkaar te praten. Ja. En hij had al snel mijn kantoor gevonden. Dus hij wist wel van, als ik even wil uitrusten of wil praten... dan ben ik zo boven. Ja. En dat is natuurlijk altijd heerlijk als je iemand weken in huis hebt. Je begint te glimlachen. Ja. Heb je ook afscheid van hem kunnen nemen? Nee, hij is zo snel is dat gegaan. Dat, 2006 nee. is hij overleden. Ja, maar echt, ik geloof dat het begin december eigenlijk pas bekend werd. En 13 december geloof ik dat hij al overleed. Ja. Hij is maar een paar weken ziek geweest. Over afscheid heeft hij trouwens veel gezongen. Hij heeft ontzettend veel. Dat moet echt een trauma zijn. Hij heeft zoveel geschreven over het verbreken van een relatie... of het verbroken worden tegen je zin in. Dat nee, tientallen liedjes daarover. Laten we in stijl eindigen, Frank. Dank dat je hier was. Graag gedaan. Lekker uitzicht heb je hier. Leuk, die bomen en die bankjes aan de plas. En op het zuiden zo te zien. Leuke buurt ook lijkt me zo. Lekker rustig en toch alles bij de hand. En op het zuiden zo te zien. De afstand is in wezen klein en goed bereikbaar met de trein. En V&D en Albert Heijn haast naast de deur. Je zult hier wel gelukkig zijn. Je ziet er stukken beter uit. Nee, dankjewel, voor sherry is het nog te vroeg. Ja, koffie wel, maar niet te zoet. Die kast staat leuk daar in de hoek. Die blauwe vloerbedekking ook, geraffineerd. En al je planten doen het goed. Ze krijgen hier meer zonneschijn dan toen bij ons in het raamkozijn. Je woont hier echt ontzettend fijn. Naar mijn gevoel, je zult hier wel gelukkig zijn. Hé, waarom hou je nou? Je was toch blij omdat ik komen zou? Je zei nog dat je weer eens praten wou. Niet kwaad meer was. Je kon het allemaal weer aan. Nou, waarom huil je dan? We maakten samen er toch ook niks van. Denk jij dat ik je uit mijn leven ban? Dat kan toch niet? Hier, kijk nou eens. Ik nam nog bloemen voor je mee. Nou, waarom huil je dan? Hey. In 1983 verscheen het album Dag Kleine Jongen. Een van de allermooiste liedjes die hij schreef, vind ik. Waarom huil je nou? Frank van Hallen zei het al. Robert Long schreef veel over afscheid. Liedje Waarom je huil je nou? Schreef hij zelf tekst en muziek. De taalstaatkussens van 2024. Anton de Kom. Aha, we weten ze alle drie. Ina Boudier-Bakker, Robert Long en Anton de Kom. Het is het derde nieuwe kussen van volgend jaar. En daarop staat dus de foto van Anton de Kom. Surinaams schrijver, dichter, activist en verzetstrijder die met Wij slaven van Suriname een monumentaal boek heeft geschreven. Anton de Kom is sinds 2020 opgenomen in de kanon van de Nederlandse geschiedenis. Hij werd op 22 februari 1998 geboren, stierf in Paramaribo en stierf op 24 april 1945 in het concentratiekamp Neuengamme. Over zijn grote betekenis voor Suriname en Nederland ga ik praten met Jante Sahadat, 46 jaar, redacteur van de Volkskrant, onderzoeksjournalist en bovendien auteur. Ze heeft een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Dag Jante. Dag. Goedemorgen. Van harte welkom. Je ziet de foto van Anton de Kom. Ja, hij draagt hier een hoed. Hebben we de goede foto gekozen? Volgens mij zijn er niet heel veel foto's van Anton de Kom beschikbaar. Ik vind dit een hele mooie foto, omdat het... hij is hier nog in Suriname, volgens mij. Ik meen dat het omstreeks 1924 is. Ja, ja. Hij is prachtig gekleed, een beetje dandy-esque. Mooie hoed, stropdas, een pak. Ja, het laat een jonge man zien... met die eigenlijk aan aan het begin van zijn leven staat om grootse dingen te gaan maken. Helaas heeft zijn leven niet zo lang mogen duren, maar hij is 47 geworden. Ja, ja, ja. Maar straalt hier wel iets literairs uit en lees je ook iets van de verzetstrijder in de foto? Ja, dat vind ik heel lastig. Ja. Ik sprak voor de uitzending even met G. Vaartjes die het kussen van Ina Badir Bakker bekeek en we zeiden tegen elkaar. Er zit een zekere melancholie in de ogen. Heel even dacht ik nog, wellicht is hij hier al in Nederland... en was hij al verbannen uit zijn eigen land, Suriname. Maar dat is niet zo. Dus dat is ook mijn verbeelding die ik erin zie. Maar ik denk wel dat... en of dat nou te zien is al in zijn ogen... elke kunstenaar heeft oog voor... verlangen, heimwee, melancholie voor die kant van het leven. Anders kun je volgens mij geen kunst maken. Wanneer ging jij je in het leven van Anton de Kom verdiepen? Ik sowieso vind ik het heel eervol dat ik over hem mag spreken. Het voelt altijd een beetje als een vorm van toe-eigening van een persoon. Ik ben zelf opgegroeid met een Surinaamse vader... die altijd heel bevlogen over de Surinaamse geschiedenis vertelde en mij ook heel erg duidelijk maakte... dat hoe ik het op school leerde toch wel een bepaalde blik was... vanuit die de koloniale overheerser, zou ik maar zeggen. En hij zei... Want jij zat in Nederland op school? Ja. Ik ben hier geboren en getogen. Ik ben grootgebracht in Nederland. Maar wel met verhalen over Surinaamse helden, zou ik kunnen zeggen... bij gebrek aan een genuanceerder woord. En een van die personen was Anton de Kom. En mijn vader zei ook, je moet Wij Slaven van Suriname lezen. Ik ging ook geschiedenis studeren, had interesse in... juist ook in die Caribische geschiedenis, de koloniale geschiedenis. En ik las het, maar ik kon het destijds nog niet goed plaatsen, denk ik. Nee. Omdat het een heel... Er is een heruitgave gekomen in 2020 ook, volgens mij. Of klopt. 21. 2020, uit mijn hoofd hoor. Ja, zeg ik dit door Atlas Contact. En de uitgever Marcella van de Kruk zegt altijd heel mooi... het is een hybride werk. En dat is het ook echt. Het is namelijk zowel een soort strijdbaar manifest... een kwaad polemisch geschrift... Een aanklacht. Zou je kunnen zeggen, maar ook. Wat maar is het dus ook? Nee, zeg maar. Vraag of je dat aan. Ja, het is ook hybride, een heel poëtisch verhaal. Lees het begin eens voor van Wij Slaven van Suriname. Dan wordt dat meteen bewezen. Ter illustratie deze hybriditeit. Ja, ik doe een poging. Graag. Het begint met Sranang, ons vaderland. Van 2 tot 6 graden zuiderbreedte, van 54 tot 58 graden westerlengte. Tussen het blauw van de Atlantische Oceaan en het ontoegankelijke Tumac-Humac-gebergte, dat de waterscheiding vormt met het Amazonebekken, gevat tussen de brede waterstromen der Corantijn en Marowijnen, die ons van Brits en Frans Guyana scheiden. Rijk aan ontzaglijke bossen waar de groenhart, de barklak, de kankantrie en de kostbare bruinhart groeien. Rijk aan brede rivieren waar reigers, wieswiesies, ibissen en flamingo's hun broedplaatsen vinden. Rijk aan natuurlijke schatten, aan goud, bauxiet, aan rubber, suiker, banaan en koffie. En arm aan mensen. Armer aan menselijkheid. Sranan, ons vaderland. Suriname, zoals de Hollanders het noemen. Nederlands 12e en rijkste. Nee, Nederlands armste provincie. Tussen de kust en de bergen sluimert onze moeder, Sranan. Sedert 1000 en nogmaals 1000 jaren. Niets is veranderd in de dichte bossen van haar onbekende binnenlanden. De oerwouden van het hoogland schijnen verstard in een eeuwenlang zwijgen, pas tegen de nacht ontwaakt als een verborgen muziek. Het gonzende geruis van duizenden insecten. Romantischer, maar tevens woester, is het landschap in de savanne en langs de rivieren. Slingering van lianen die als draperieën neerhangen van de bomen, versperren den weg. Wilde orchideeën bloeien. Hier leven de schichtige pachira's. Kapucijneraapjes balanceren op de takken. Papegaaien laten hun schrille kreten. En dan gaat hij eigenlijk verder. En dan komt er een passage waarin hij weggaat van die natuur- en omgevingsbeschrijving. Ja, maar je bent er even, hè, als je dit leest. Het is prachtig. Ja, dat hij zegt van slingering van lianen die als draperieën neerhangen van de bomen. Potverdorie. Ja, ja. En wat is een barklak? Wat is dat? Eerlijk gezegd weet ik dat ook niet. Maar ik heb gewoon aangenomen dat dat een boom is die groeit in Suriname. Ja, ja. Maar misschien zit ik ernaast. En wies? Dat zijn vogels. Oh, dat zijn vogels. Ja, ja. En de naam is eigenlijk een geluid van het geluid dat ze maken. Aha. Net als een koekoek, zeg maar. Ja, dat zegt veel over het taalvermogen van Anton de Kom. Ontzettend dat veel. Dat hij een enorm register had. Ja. Maar nu, als we verder lezen in dat boek, want je zegt het is hybride. Ja. Het is ook een felle aanklacht tegen alles wat er in de loop van de geschiedenis misgegaan is. En hoe vooral de koloniale overheersers misbruik hebben gemaakt van de zwarte mensen van Suriname, de inwoners van Suriname. Zou je weer een stukje willen voorlezen? En dat is het tweede stukje In zijn aderen vloeide het bloed der blanken. Hij is niet geboren in slavernij. Hij heeft de ketenen nooit gedragen der knechtschap. En niemand dorst in zijn huid het brandmerk zengen van den meester. Hij was opgegroeid in de wildernis en verstond ieder teken der geheimzinnige, zwijgende taal van het oerwoud. In hem verenigde zich de kracht en de moed van den jaguar met de slanke vlugheid van onze herten. Maar bovenal was zijn karakter gekenmerkt door diezelfde edele trots die wij terugvinden bij zijn moeder. Zij moet schoon geweest zijn, de jonge slavin die door den meester werd uitverkoren om maandenlang zijn sponden te delen. Zij moet zo schoon geweest zijn dat een tedere idylle ontstond op de plantage, dat het scheen alsof een begin van een waarachtige liefde tot hechtere blijvende banden zou voeren. Maar zij moet vooral, bovenal dapper zijn geweest. Toen de vogel der liefde zijn nest had verlaten en de warme plek verkoelde in het hart van den blanke meester, toen hij de zweep weer toonde aan de zwarte vrouw die onder haar hart zijn kind droeg, toen heeft zij niet getracht door smeken of vleien de verloren gunst te herwinnen. Maar ze heeft een donkere en gevaarlijke weg gezocht naar het oerwoud, waar haar bevrijde makkers woonden. Ja. Wat doet dat als je dit leest? Dat ik vind dat het binnenkomt in je ziel. Omdat wat hij heel knap doet, is dat je aanvankelijk weet je nog niet wie hij is. En hij is het ongeboren kind op dat moment nog. In de buik van zijn moeder, een zwarte vrouw, een tot slaaf gemaakte vrouw, die door de plantagehouder was gekozen als minnares. Niet iets waar zij een zegje in had, uiteraard. Totaal geen zeggenschap. Precies, en dat doet hij in Wij Slaven sowieso heel knap. Hij geeft een gezicht aan de mannen en de vrouwen op de plantages door het te hebben over hun individuele levens. Hij geeft ze soms ook namen. Ik weet het niet zeker, maar het zou kunnen dat dit Seri of Flora is. Een van de vrouwen die uiteindelijk de plantage ontvlucht en op zoek gaat naar de Marons. Dat waren de van de plantages weggevluchte voormalige slaven die hun eigen gemeenschappen in de bossen hebben gevormd. Maar in ieder geval een boek vanuit de Surinamers, van de mensen die daar oorspronkelijk woonden. Nou ja, precies. Ja, hij gebruikt, en dat vind ik ook heel mooi aan Wij Slaven, hij gebruikt de bestaande archiefkasten eigenlijk. De archiefkasten die volgeschreven zijn door de machthebber, door de ambtenaren van de koloniale staat. En daarin gaat hij tussen de regels graven en hij zoekt de verhalen van zijn voorouders. Ja, ja. Een van die verhalen is ook, gaat over een spin, hè? Die heeft hij niet uit die archiefkasten gehaald, zeker. Maar, zeker. En daar heb je een klein stukje van. Zou je dat willen voorlezen? Ja, misschien een korte toelichting. Het gaat over, het zijn Anansi-stories. En dat zijn eigenlijk verhalen over de spin Anansi, meegesleept uit westelijk Afrika, over de oceaan heen, naar het Caribisch gebied en daar door oma's doorverteld aan hun kinderen en kleinkinderen. Maar dat zijn prachtige verhalen. Hè? Ja, het zijn fantastische verhalen. Ja. Ik ben er zelf ook mee opgegroeid. Mijn vader vertelde ook. Met de spin, ook Anansi de spin. Ja, zeker. Ja, ja. Nou, ik wil wel iets horen van Anansi de spin. Ja, ik vrees dat we hier nog niet heel veel over Anansi te horen krijgen, maar het laat wel ontzettend goed zien hoe mooi de taal van Anton de Kom is. Ja. Dus, ja. Het begint met: het was een pracht van de morgen. De zon begoot de toppen van de sinaasappelbomen met gesmolten goud. De vogels waren erg blij. Bloesemgeur drong door velden en hutten. Alle dieren hadden plezier. Een speels hert dronk luid lachend van het zwarte water uit de kreek. Op de oever van de grote rivier kropen knorrende krokodillen. Vandaag had Anansi werkelijk zin om de een of andere bosbewoner een poets te bakken. Ja. Ja, en dan wil je ook wel weten welke poets dat is. Ja, hij was een verhalenverteller. Ja. Hij was ook een dichter. Ja. Hij is in het verzet gegaan in 1940. In Neuengamme is hij vermoord. Ja. Het is een buitengewoon bijzondere man. Wat betekent het voor jou dat Anton de Kom nu een jaar lang genoemd gaat worden in de Taalstaat? Nou ja, ik denk dat het fantastisch is, omdat hij een vorm van rehabilitatie heeft meegemaakt de afgelopen paar jaar. Die is definitief. Ik dank je wel voor je komst, Jante Sahadat. Ja. En een goed nieuw jaar vast. Ja, hetzelfde. NPO Radio 1. Hallo, dit is Julie Blusset van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. En morgen sluiten wij het jaar af met een In Memoriam-uitzending, waarin we mensen herdenken die dit jaar overleden en die geschiedenis schreven. Bijvoorbeeld de kenner van de moderne etiketten, Beatrice Ritsema. Het heeft nog steeds wel voordelen om je enigszins netjes te gedragen. Harry Belafonte. Down the way where the nights are gay and the sun en de Palestijnse dichter Refat Alerier. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Dank aan de jongens van Finance. Het mag wat kosten, hè, Jort? Maar goed. Jongens, 2023 was een topjaar voor ons. Growth in sales en new business. Maar, first things first, vanavond heb ik een nieuwe functie. Ik ben geen CEO, maar B.O.B. Ik ben de Bob. Juist, zo doe je dat. Ben je Bob? Zeg het hardop. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Vanavond in Focus, het jaaroverzicht van de wetenschap. Petra Grijze kijkt met Robert Dijkgraaf, Helga van Leur, Vanessa Evers, André Kuipers en Marion Koopmans terug op het afgelopen jaar. Wat zijn de grote wetenschappelijke ontwikkelingen? Het Focus Jaaroverzicht. Vanavond om 10 uur bij de NTR op NPO 2. Je hebt nog tot morgen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met het woord van het jaar, de taalkwestie van 2023... met Roos de Bruin van Onze Taal. En we maken bekend wie de taalstaatmeester van 2023 wordt. De vreugde vieren op het strand branden vanavond al. Nu in het NOS-journaal met Dorald Megens. Op de stranden van Scheveningen en Duindorp... worden de vreugdevuren vanavond al aangestoken. Voor de jaarwisseling van morgenavond wordt harde wind voorspeld... Dat maakt het onverantwoord om de houtstapels dan aan te steken, zo laat de organisatie weten. Het is tweede jaar op rij dat de stapels een dag eerder worden ontstoken, omdat het de afgelopen keer tijdens de jaarwisseling ook al hard waaide. Vanavond om 7 uur gaat op de stranden de vlam erin. De brandweer in Driebergen heeft vanochtend kunnen voorkomen dat een grote brand zou overslaan naar een vuurwerkopslag. Vanochtend vroeg brak brand uit in een wasserij en het vuur sloeg over naar een naastgelegen bouwmarkt. 36 omwonenden moesten hun huis uit. De situatie is dus onder controle, maar de schade is groot, zag verslaggever Matthijs van der Wiel. Van de bouwmarkt is niks over. Door de opengereten stalen wanden zie ik nog een paar vlammen wakkeren. Brandweer probeert die met een hoogwerker te blussen. Pal daarnaast is die vuurwerkhandel. Zij moesten vannacht hun bed uit. Er werd gewoon aangebeld en aangeklopt door de politie, zeg maar. En toen werd gewoon gezegd, jullie moeten evacueren de straat uit en naar de kinderboerderij gaan. Ik werd rond 5:30 wakker gemaakt en door mijn vader. En toen keek ik naar buiten en het was een heel klein brandje. We dachten in principe dat het wel snel overging. En toen rond 6:00 ging het opeens helemaal los. En toen hartstikke veel brand. We waren hartstikke bang dat het bij het vuurwerk ook gebeurde. Er kwamen steeds meer brandweerauto's. En op een gegeven moment wisten ze niet meer wat ze moesten doen. Er was te weinig water. Toen het helemaal los ging, toen was het wel even schrikken. Helemaal met dat vuurwerk ernaast. En dan natuurlijk in Enschede jaren geleden. Maar de brandweer heeft het goed gehandeld. Inmiddels is de brandweer alweer slangen aan het oprollen. Het gevaar is geweken. De brandweer is aan het afschalen op dit moment. Dus enkele wagens mogen weer terug naar de omliggende gemeentes... waar zij allemaal bijstand vandaan hebben geleverd. Kelly van Ruler van de brandweer. Hoe spannend is het geweest? In het begin was het spannend. De brand kwam om 4:15 binnen, de melding van de brand. Dus de brandweer heeft in eerste instantie vooral ingezet... om de vuurwerkopslag veilig te houden. Omdat het al achterkwam dat de bouwmarkt ook al snel niet meer te redden was. En wat moet je dan voorstellen als het daar brand uitbreekt? Een soort Enschede? Enschede was wel vele malen groter. En dan als het zo groot zou zijn, dan had het hier niet gelegen. En dan was er ook meer dan 100 meter ontruimd. Dus dat zijn echt hele andere aantal kilo's waar je dan over spreekt. Ik begrijp ik u al het watertekort? De water was zeker een uitdaging, vooral in het begin. Er zijn brandkranen. Dat is heel fijn, maar dat is niet voldoende om al de hoogwerkers en dergelijke te voeden. En alle brandwagens. Er zijn 2 pelotons opgeroepen en het grote watertransport. En het grote watertransport die zorgt dat het water van open water, dus een rivier of een kanaal, hier kan komen. Maar dat ligt op 2 kilometer afstand. Dus dat kost even tijd om de slangen uit te rollen. Dus daarom is in eerste instantie ook voor gekozen om al het water te richten direct om die vuurwerkopslag af te schermen. En het vuurwerk, hoe zit het daarmee? Want hebben jullie dat al opgehaald of zijn jullie niet van het vuurwerk? Ja, we hebben het al opgehaald gisteren toevallig hier in de buurt. Dus, niet daar. Ja. Dus het komt wel helemaal goed. En dan morgen gaan we het mooi maken. De mensen die vannacht geëvacueerd moesten worden in Driebergen, die zijn inmiddels ook weer thuis. De politie heeft afgelopen weken veel minder illegaal vuurwerk in beslag genomen dan bij vorige jaarwisselingen. De politie nam 60.000 kilogram in beslag. Vorig jaar was dat bijna 2 keer zoveel en in 2021 zelfs meer dan 3 keer zoveel. De politie heeft gisteren in Oud-Beijerland een drugslab opgerold. Na een tip werd een inval gedaan in een loods waar synthetische drugs werden gemaakt. 6 verdachten zijn aangehouden. Veel schade in Amstelveen na een plofkraak. Omwonenden hoorden vanochtend knallen bij een geldautomaat naast een supermarkt. De zijgevel van een winkel werd opgeblazen. En ook aan de overkant van de weg raakten gebouwen beschadigd. De daders zijn nog niet gepakt. Argentinië treedt toch niet toe tot de BRICS-landen. Het samenwerkingsverband van grote niet-westerse economieën. De nieuwe president, Milei, heeft het besluit om lid te worden ongedaan gemaakt. Hij wil economisch juist meer aanhaken bij de Verenigde Staten. Het NOS-journaal. De Communistische Partij van China heeft de afgelopen jaren in Nederland steeds meer invloed gekregen op Chinese weekendscholen. Dat concluderen Follow the Money en RTL Nieuws na onderzoek. Op die scholen krijgen zo'n 5000 kinderen les. De Chinese overheid verstrekt gratis lesboeken en organiseert cursussen voor leraren en kampen voor de leerlingen. Die scholen zijn aangesloten bij een koepelorganisatie die banden heeft met de Chinese ambassade en met een ministerie dat iedereen in het buitenland die ze als Chinees beschouwen in de gaten wil houden. In de VN-veiligheidsraad is scherpe kritiek geuit op Rusland na de grote aanval van gisteren op Oekraïne. Daarbij kwamen zeker 31 burgers om het leven. De Amerikaanse vertegenwoordiger sprak van een gruwelijke aanval in kersttijd. Rather than peace, Putin chose to mark this holiday season and usher in the new year with an unprecedented number of drone and missile attacks against another UN member state. Ook VN-chef Guterres heeft via zijn woordvoerder de aanval veroordeeld. De Russische VN-ambassadeur zei dat de aanval alleen op militaire doelen gericht was, maar dat de Oekraïnse luchtafweer ervoor gezorgd heeft dat civiele doelen werden geraakt. China hield zich in de Veiligheidsraad op de vlakte. Het land veroordeelde de aanval niet, maar riep de strijdende partijen op naar vrede te streven. In Tialf in Heerenveen wordt vandaag weer geschaatst om de Nederlandse titels. Dag 3 van de NK-afstanden is het. Allemaal wordt dat voor ons gevolgd door Sebastian Timmerman. Sebas, goedemiddag. Hallo. Begint zometeen de 10 kilometer. Ja. En behalve de nationale titel staat er nog meer op het spel. Vertel. Zeker, want het is ook een kwalificatiemoment voor het Nederlands het wereldkampioenschap. Pardon. En dat is in februari in Calgary. En op alle afstanden mag daar de top 3 naartoe. Behalve op de langste afstand. Dus op de 10 kilometer waar we inderdaad dadelijk mee gaan beginnen. En ook op de 5 kilometer bij de vrouwen mogen er maar 2 rijders naar dat WK in Calgary in Canada in februari. Ja, dat is nu eenmaal de internationale regel, dus dat is een extra uitdaging. 2 tickets. Wie zijn de grote kanshebbers? Ja, ik denk sowieso wel Patrick Roest, de titelverdediger. Ook al heeft hij een beetje een haat-liefdeverhouding met de 10 kilometer. Ja, en voor de rest geldt het eigenlijk dat alle andere rijders die eraan meedoen, zijn 5 ritten, 10 rijders in totaal, kansrijk zijn om dat tweede ticket te veroveren. Er zitten jonge talenten bij, zoals bijvoorbeeld Remco Stam. Chris Huizinga zit erbij, de nummer 2 van de 5 kilometer. Ook 7-voudig Nederlands kampioen Jorrit Bergsma. Maar die is niet helemaal fit, die is ziek geweest. Dat zagen we vooral ook terug door een slechte klassering en prestatie op de 5 kilometer. Het is ook een beetje de vraag hoe dat nu zal gaan met Bergsma op de 10 kilometer. De rust natuurlijk wel heel veel druk op de schouders van Bergsma, van Snellink, van Huizinga. Zijn rijders uit de Jumbo-Visma-formatie. De ploeg waar we de laatste jaren van gewend waren dat ze enorm goed presteerden. Op de Nederlandse kampioenschappen behaalden ze meestal 4 titels, 5 titels soms wel. Nou, daar hebben ze tot nu toe nog geen eentje van gehaald. De afgelopen seizoenen stevig tussen de 12 en de 15 medailles. Nu pas 4 keer een medaille veroverd op dit toernooi. Kortom, er wordt veel gesproken en veel geschreven over Jumbo-Visma. En zij moeten dus aan de bak op deze slotdag. En veel kanshebbers dus voor dat tweede ticket. Zeker. Verrassend Zeker. Allemaal. Ja. Ja. Dat is de 10 kilometer. Maar hoe ziet het spoorboekje er verder uit vandaag? Na die 10 kilometer krijgen we de 5000 meter bij de vrouwen. Dus ook daar maar 2 tickets. Irene Schouten komt in de baan in de slotrit. Bijvoorbeeld tegen haar ploeggenote Marijke Groenewoud. Kijken of ze net zo'n mooi duel van gaan maken. Zoals ze eerder dat deden dit toernooi. 3 kilometer. En daarna is het sprinten geblazen. 1000 meter bij de mannen met een enorme waslijst aan favorieten. 1000 meter bij de vrouwen. Veel ogen gericht daar natuurlijk op Jutta Leerdam. En dit Nederlands kampioenschap wordt afgesloten met de titelstrijd op de massastart. De minimarathon. Sebas, dankjewel voor nu. Vanaf 3 uur is het schaatsen live te volgen in een extra uitzending van NOS Langs de Lijn op deze zender Radio 1. De weersverwachting nog op de meeste plaatsen droog. In het noorden soms nog wat zon, maar vanmiddag raakt het overal bewolkt en dan valt in het westen en noordwesten wat regen. Zo'n 9 graden vanmiddag. Morgen, oudjaarsdag, wisselvalliger dan vandaag met meer wind en veel buien. Wijnand Zwaan, is er oudejaarshaast? Nou, op zich valt dat wel mee. Het verkeer rijdt overigens op de meeste plaatsen goed door. Op de A58 van Tilburg naar Breda. Daar staat wel file bij Ulvenhout, 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Er gebeurde daar een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Het loopt daar ook vast op de A27 van Gorkum naar Breda. Voor knooppunt Sint-Annabos. Het oponthoud daar is 10 minuten. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Kom naar Hof van Nederland. Museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou? En geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht. Feestend het jaar uit. Met deze week in de bonus. A. Excellent oliebollen, gevuld en naturel. 6 stuks, 1,99. A. Borrelhapjes, 3 stuks, 6 euro. Alle A. Excellent Gourmet Minis, 2 plus 1 gratis. En alle Amec Mini Snacks en Mini Pizza's, ook 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is de lekkere van Albert Heijn. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder. Hoe het met de taal staat, taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Goedemiddag. Het komt er toch op aan. Niet alleen wat je zegt, maar ook hoe je het zegt. Gelukkig nieuwjaar. Je kan zeggen, gelukkig nieuwjaar. Alle ellende die we in 2023 hebben gekend, kunnen we achter ons laten. Gelukkig nieuwjaar. Maar je kunt ook zeggen, gelukkig nieuwjaar. In dat gelukkig ligt besloten dat je van harte hoopt dat het nieuwe jaar gelukkig mag verlopen. Met alles wat je daarbij maar kunt bedenken. Dat die rotoorlog in Oekraïne eindelijk ophoudt. Dat in de Gazastrook vrede mag worden bereikt. Dat in Nederland er een regering wordt gevormd waarvan we allemaal een stuk gelukkiger gaan worden. Dat er veel moois te lezen, te bezoeken en te beluisteren valt. Dat er weer, dat weer nu eindelijk eens ophoudt om records te breken. Gewoon dat nieuwe jaar gelukkig mag zijn. In alle opzichten. En dat we aan het eind ervan niet hoeven te verzuchten. Gelukkig. Nieuw jaar. Welkom in de Taalstaat. Buiten is het koud en het stormt en het regent. Zo. Nee, ik heb het weer niet in de hand. Maar binnen is het warm vandaag, dus wat houdt jou nog tegen? Dik 4000 feestje op de bank. We spelen Netflix uit, gaan naar Disney Plus. En dan slaap je hier, want je mist de bus. En die trui van mij krijg ik niet meer terug. Maar het kan me ook niet schelen, want als jij hier bent bij mij, mag het gaan stormen of gaan sneeuwen. De vraag is even, wat vind je ervan? Misschien is het een goed idee, wij samen op een hoodie. Weet ik heb sushi mee en hou je stevig vast. Ik heb alles wat je wil in mijn kledingkast. Misschien is het een goed idee, wij samen op een hoodie. Weet ik heb sushi mee en hou je stevig vast. Want je ziet er lekker uit in mijn trainingspak. Oh oh oh. Die veel te grote hoodie staat je sexy. En Netflix vraagt of wij er nog wel zijn. Die heupen van je branden op mijn Netflix. Ik heb geen haast, voor jou neem ik de tijd. We spelen Netflix uit, gaan naar Disney Plus. En dan slaap je hier, want je mist de bus. En de trui van mij krijg ik niet meer terug, maar misschien is het een goed idee, wij samen op een hoodie. Weet ik heb sushi mee en hou je stevig vast. Ik heb alles wat je wil in mijn kledingkast. Misschien is het een goed idee, wij samen op een hoodie. Weet ik heb sushi mee en hou je stevig vast. Want je ziet er lekker uit in mijn trainingspak. We hoeven niets, we kunnen blijven waar we zijn, we gaan niet weg. Misschien is het een goed idee, wij samen op een goed idee. Ik neem sushi mee en hou me stevig vast. alles wat je wil in mijn kledingkast. Misschien is het een goed idee. Wij samen op een goed idee. Je ziet er lekker uit. Ja, je ziet er lekker uit in mijn trainingspak. Snelle, echte naam Lars Bos, maakte dit jaar het album 28 echt voortreffelijk. Eigentijds, hoe die deed, geestige teksten, verbond dat alleen hij en zij kennen. Net als de klankovereenkomst tussen Hoodie en Sushi, bijvoorbeeld. Hoe die deed is geschreven door Daan Lichtvoet, Jerry Arma, Lars Bos, Noah Tabernal en Tom Hendricks en geproduceerd door Don Danisha. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ludmila Korenstra maakt het woord van het jaar bekend van Onze Taal. Roos de Bruin van Onze Taal presenteert de taalkwestie van 2023. René Appel overhandigt de taalstaatmeesterpenning 2023 aan de taalstaatmeester van dit jaar. Maar ja, wie is de taalstaatmeester van 2023? Het woord van het jaar 2023. De gestegen kosten voor het levensonderhoud, de verkiezingen en natuurlijk de oorlogen in Oekraïne en de Gaza-strook. 2023 was een bewogen jaar. Onze Taal vroeg haar lezers weer welk woord het afgelopen jaar het best kenmerkt. Het leverde honderden woorden op waaruit het genootschap Onze Taal een top 10 samenstelde waarop gestemd kon worden. Die stemming leverde het woord van het jaar 2023 op. En dat gaan we bekendmaken, of althans dat gaat Ludmila Korenstra bekendmaken. Zij is redacteur van Onze Taal. Ludmila, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kom ik de actualiteit van het afgelopen jaar inderdaad tegen in de top 10? Ja, zeker. Ja. Ja, voor politieke woorden ook wel. Ja. Ja. Zullen we die top 10 eens even doorlopen? Begin het bij nummer 10, zeg maar. Op nummer 10 is geëindigd X'en. Een bericht plaatsen op het platform X, dat vroeger bekend was als Twitter. Ja. Ook een van de grote struikelblokken was dat bij het dicté der Nederlandse taal. Ja. En op 9? Op 9 staat Barbiecore. Een modestijl die geïnspireerd is op de pop Barbie en de gelijknamige film. En die zich kenmerkt door korte rokjes, hoge hakken, glitters en de kleur roze natuurlijk. Dat is Barbiecore. Ja. En hoeveel procent van de stemmen? 0,5. Dus 0,5. Die is, niet heel veel opgestemd. Nee. En X was 0,3 zie ik. Hè? Ja, klopt. Ja. We gaan naar nummer 8. Nummer 8 is TikTok rijen. Rijden toeristen die uren staan te wachten voor bijvoorbeeld een zak friet of een doos koekjes die een hit is op TikTok. Ja, dat hebben ze dus gezien op TikTok. Ja, en dan gaan ze in de rij staan en weten we, daar moet ik zijn en daar moet ik het halen. Ja, en dat heeft hele lange rijen opgeleverd. Ja, ja, geweldig. Ja. 1,8% van de stemmen. Op 7? Op 7 heeft er misschien wel een beetje mee te maken. De tractatiecultuur. Een maatschappelijke tendens waarbij vooral jongeren, wordt wel gezegd, zichzelf na een bepaalde prestatie belonen met iets lekkers zoals een luxe koffie. Ja. Dat is een goede cultuur, lijkt mij. Ja, vind ik ook wel. Ja. 2,4% van de stemmen. En dan Hittefit, hè? Op 6. Wat is dat? Hittefit is goed in staat om met stevige hitte om te gaan, zoals afgelopen zomer tijdens de tropische dagen. Aha. Ja. En dan ben je Hittefit als je dat tegen kunt. 4,7%. Mm-hmm. En dan op 5? Op 5 staat Fatbike. Een elektrische fiets met dikke banden die geliefd is bij de berijders ervan, maar soms ook gehaat door de andere weggebruikers. Ja, zeker als ze op het fietspad rijden. Hè? Ja, dat is nog wel eens ingewikkeld. Ja. Dat ze mannen van enige leeftijd niet zien. 4,8% van de stemmen. En dan op 4? Op 4 staat mijn persoonlijke favoriet, de Krompoes. Ja, waarom is dat jouw persoonlijke favoriet? Het is een kruising tussen een croissant en een tompoes. Ja. Maar daar bleef het niet bij. Want er werden allerlei creatieve combinaties gemaakt. Dus onder andere de suikerpoes met Fries suikerbrood. Maar ook minder appetijtelijk klinkende creaties zoals de frikampoes. Maar ik vond het heel leuk dat mensen niet alleen culinair, maar ook talig creatief waren. En al die woorden combineerden. Ja, ja. En uitdaagden. En dan hebben we een top 3. Is er een gemeenschappelijke deler? De twee hoogste woorden hebben allebei wel te maken met economische ontwikkeling en de groeiende ongelijkheid. Wat natuurlijk ook wel echt een thema was tijdens de verkiezingen. En de derde is toch ook wel iets dat dit jaar heel groot is geweest. Wat is dat? Nummer 3 dan? AI. AI, hoe je het wil uitspreken. Ja. Afkorting van Artificial Intelligence of artificiële of kunstmatige intelligentie. Een technologie waarbij een computer het menselijk denkvermogen kan nabootsen. Nou, dit jaar was natuurlijk de opkomst van ChatGPT. Heel veel mensen hebben daar wel gebruik van gemaakt of daar een beetje mee gespeeld. Maar ook DALL-E natuurlijk, waarmee je... Hoe sta jij er zelf tegenover dat AI? Nou, ik denk dat het wel een heel handig hulpmiddel kan zijn. Het is heel nieuw, maar we moeten nog even aan wennen en kijken hoe we het kunnen gebruiken. Maar we moeten wel de baas blijven over AI, of... Ik denk dat wel gaat lukken. Ja, dat als lukt ik zie, wel, hè? Want ja, dat is natuurlijk het gevaar dat direct AI het van ons overneemt. Hè? Dat niet ik spreek, maar dat mijn woorden worden aangestuurd door AI. Ja. En dat jij ook antwoorden geeft die aangestuurd worden door AI. Mm-hmm. Nou, als ik zie wat AI voor mij heeft gegenereerd tot nu toe... dan denk ik, nou, moet ik toch nog wel zelf even wat aan doen. maar het kan wel heel handig zijn als inspiratie. Het kan je op een idee brengen. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Dan naar nummer 2. Op nummer 2 is geëindigd bestaanszekerheid. Het is een beetje een ongrijpbare term misschien, maar het wordt in de politiek veel gebruikt om te benadrukken dat mensen recht hebben op de minimale middelen om in het levensonderhoud te voorzien. Ja, het dateert al van de jaren 50. Hè? Het bestaat al heel lang, staat in de grondwet. Ja, het is absoluut geen nieuw woord. Geen nieuw woord. Maar dat is anders bij Van Dalen, die kiezen alleen maar nieuwe woorden, de woorden gewoon die het meest op zijn gevallen en gekozen. Die dat jaar veel gebruikt zijn. Ja, veel gebruikt. Dan de nummer. Nou, dat wordt vast een heel ander woord dan dat Van Dalen had. Wat wordt het? Het woord van het jaar van onze taal is grijflatie. Aha, er is... Er is een overeenkomst tussen beide enquêtes. Grijflatie, hoeveel procent van de stemmen? 37,5. En wat betekent het precies? Wij hebben het gedefinieerd als het verhogen van de productprijs uit winstbejag, meestal onder het voorwendsel dat de productiekosten zijn gestegen. Ja. Dus nou, alles wordt het wel duurder, maar sommige bedrijven gooien de prijs dan nog iets omhoog om toch even wat winst mee te pakken. Daar wordt dan naar verwezen met de grijflatie. Ja. Het is geen schoonheidsverkiezing, hè? Het is niet het mooiste woord van 2023. Ik vind het een verschrikkelijk lelijk woord. Ja? Op een of andere grijflatie. Ja, het heeft ook een negatieve bijklank. Het heeft iets negatiefs. Ja, ik vind het geen mooi woord. Nee. Als er nou eens, moeten we niet ook een schoonheidsverkiezing... het mooiste, maar echt het mooiste woord van 2023 of 2024... kunnen volgend jaar eens over nadenken. Gewoon het mooiste woord. Wat vinden we nou het woord waar we heel erg blij... Ik vind hittefit vind ik wel een mooi woord bijvoorbeeld. Oh ja. Dat is nog wel... Ja. Nou, goed. En wat, twee keer nou, de I. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, grijflatie, dat is het geworden. Onbetwist woord van het jaar 2023. Mm-hmm. Het was goed dat je hier was. Ludmila Kornstra van Onze Taal. Hartelijk dank. Dankjewel. De meest veelzeggende quote van het jaar 2023. Dat Sigrid Kaag, tot voor kort minister van Financiën, zich genoodzaakt heeft gevoeld zich terug te trekken uit de Nederlandse politiek, moet iedereen toch aan het denken hebben gezet. Immers, als er iemand was die haar mening durfde te geven, bereid was om met landgenoten in gesprek te gaan, was zij het wel. Maar in en buiten de politiek werd het begrip heks aan haar gehecht, werd ze aangevallen op haar vrouw zijn, werd ze bedreigd vanwege haar opvattingen. Eerder dit jaar, op 13 juli, was ze te gast in Op 1 en Fidan Ekies vroeg haar hoe het nu verder moet met al die andere vrouwen met politieke en maatschappelijke ambities. Sigrid Kaag antwoordde dit. We hebben veel omstanders. Maar we moeten medestanders worden om te normeren, om grenzen te trekken en veiligheid te creëren, zodat mensen op een normale wijze hun beroep kunnen uitoefenen. We hebben geen omstanders nodig, geen mensen die vanaf de zijlijnen makkelijk commentaar leveren, maar medestanders. Mensen die met elkaar willen bouwen aan een betere samenleving. Ik vond het indrukwekkend wat ze zei en ik vind het nog steeds. Het is te gek voor woorden dat Sigrid Kaag van het politieke toneel is weggepest. Dat heeft ze beslist niet verdiend. Haar veelzeggende uitspraak over omstanders versus medestanders moeten we maar goed in onze oren knopen. De meest nietzeggende quote van het jaar 2023. Het opereren in de Kamer is niet altijd even makkelijk. Zeker als je dat nog niet zo gewend bent. Op woensdag 20 september was het tijd voor de algemene beschouwing en daarbij worden de begrotingsplannen van het kabinet besproken. Het was voor de eerste keer dat BBB-voorvrouw Caroline van der Plas dat meemaakte. Onwennig, zeker. Maar ook een beetje... Even, luistert u zelf maar. Er wordt hier vandaag ook in het debat wordt hier ook gezegd... het kabinet voert uit en de Kamer controleert het kabinet. En natuurlijk, er wordt steeds dekking gezocht. Maar We ontslaan het kabinet wel een beetje van de plicht om zelf ook met voorstellen te komen. Hè? Er zit in heel... Nou... Ja, ze zei dat de regering ook met voorstellen moest komen. Maar ja, dat was toch de begroting die is gepresenteerd. Dus wat Caroline van der Plas zei, sneed op geen enkele manier hout. Niet dat ze zich daardoor laat ontmoedigen. Integendeel, ze lijkt een dergelijke vergissing van zichzelf op de koop toe te nemen. Ze zal inmiddels ook wel weten dat dit nietszeggend was. De taalkwestie van 2023. Het was een regelmatig terugkerende term in het nieuws het afgelopen jaar, signaalwoorden. Het dook bijna stevast op in berichten over de dalende leesvaardigheid van Nederlandse jongeren. Die zouden alleen nog maar bezig zijn met begrijpend lezen en dus met het herkennen van signaalwoorden in teksten. Maar wat zijn dat eigenlijk, signaalwoorden? Dat vroegen ook de bezoekers van de website van Onze Taal zich af. De pagina met het antwoord op deze vraag werd het afgelopen jaar het meest bezocht. Goedemiddag, Roos de Bruin van de taaladviesdienst van Onze Taal. Goedemiddag, Fred. Ja, begrijpend lezen en dan signaalwoorden. Wat zijn dat dan? Ja, signaalwoorden worden zo genoemd omdat ze een signaal geven aan de lezer. En het gaat dan om woorden als ten eerste. Dat is het signaal, er komt een opsomming. Of net als, dat is het signaal, er komt een vergelijking. Of maar, hè, dat kondigt dan een tegenstelling aan. Dus leerlingen moeten deze woorden leren bij het vak begrijpend lezen. En als je snapt wat deze woorden in de tekst doen, dan begrijp je de tekst ook beter. Dat is althans de gedachte. Heb je enig idee waarom zoveel mensen opzoeken, hè, want dat blijkt via op jullie website, wat signaalwoorden zijn? Heb je enig idee? Ja, het zullen deels leerlingen zijn die gewoon wat meer voorbeelden willen hebben van die dingen. Maar ik denk ook deels mensen die er nog nooit van hebben gehoord. Hè, dat veel oudere mensen hebben het niet in het onderwijs gehad. Dus ze zullen denken, wat zijn dat dan? Wat zijn dat dan voor dingen? En ja, het taalnieuws van begin december, je zei het net zelf ook al, was die teruglopende leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen. Dus een derde van de Nederlandse 15-jarigen loopt zelfs het risico als laaggeletterde het onderwijs te verlaten. In Nederland en in België, dat zijn de enige landen waar begrijpend lezen een apart vak is. En de kritiek is dat die leerlingen bij wijze van spreken een lijstje signaalwoorden hebben en dat naast een tekst leggen en eigenlijk signaalwoorden gaan jagen. Hè? Dus maar op die signaalwoorden letten. Zoeken van, nou, staat er ten eerste, nou, dan zal er wel een opsomming volgen. Hè? Dus ze zijn daarmee bezig. En daardoor gaan ze niet kijken van, wat staat er nu eigenlijk? Wat kan ik hieruit afleiden? Dus ja, er barst een enorme discussie los over, is ons leesonderwijs dan zo slecht? Het is toch wel een terechte discussie, want het is toch onzin om dat kinderen om ze hiermee lastig te vallen? Ja, nou, het is op zichzelf een aardig onderdeeltje, hè, om ze daarop te wijzen. Maar het is te veel een doel op zichzelf geworden. Te veel een trucje om naar die teksten te kijken. En daarmee dus ook een hindernis om tot echt tekstbegrip te komen. He, dus als je wilt weten wat in een stuk tekst eigenlijk bedoeld is, dan moet je echt gaan interpreteren. Ja. En dat onderzoek waaruit bleek dat de Nederlandse kinderen zo achterliepen, dat legde dat juist bloot. Dat ze dus niet kunnen interpreteren wat de bedoeling is van een tekst. Dat ze eigenlijk niet begrijpen wat ze lezen. Ja. En daar te weinig mee bezig zijn. Dus de kritiek die richt zich vooral op de lesmethodes. Die richt zich vooral op de lesmethodes. En dat komt dus door dat aanleren van die leesstrategieën, hè, waar we het net over hadden, waar die signaalwoorden een onderdeel van zijn. En ook door de stukjes tekst die worden aangeboden. Dat zijn korte, vereenvoudigde brokjes tekst. En dat zijn wat je dan ook noemt geen rijke teksten. Dus niet een gewone tekst die je tegenkomt in een krant of een tijdschrift of een boek. En ja, daar richt de kritiek zich dus ook op. Er zijn voorstellen om tot verbetering te komen. Wat voor voorstellen zijn er? Ja, het belangrijkste is het leesplezier bevorderen en houden. Want dat neemt na een jaar of 12 bij leerlingen enorm af. Waar we het net al over hadden, meer rijkere teksten aanbieden. Dus de methodemakers hebben dat al beloofd. De leraren die in opleiding zijn en die nu al aan het werk zijn, meer handvatten geven om op een andere manier met die teksten om te gaan. En ook een belangrijk punt is in de andere kennisvakken, dus bijvoorbeeld aardrijkskunde en biologie, zijn de teksten ook kort en eenvoudig gemaakt. En nu is het idee, als je die teksten daar ook weer rijker maakt, hè, dus meer inhoud, moeilijker dus eigenlijk ook wel, dan leren leerlingen daar meer van, hè, voor die vakken. Maar ook leren ze weer beter lezen. Het lijkt allemaal zo simpel. Waarom zijn we ooit aan die signaalwoorden begonnen? Heb je enig idee? Het leek een heel goed idee om dus meetbare handvatten te hebben voor leerlingen. Dus om te kunnen meten van, snappen ze wat dit woord doet in de tekst? Ja. Maar het werkt dus niet. Zo werkt het niet. En dat weten ze al best lang. Ja. Al zeker 5 jaar en eigenlijk nog veel langer. Ja, want 5 jaar geleden luidde men ook al de noodklok over de leesvaardigheid van leerlingen. En denk je nou dat het werkelijk gaat veranderen, Roos? Ik denk het nu wel. Er komen nieuwe kerndoelen in 2025. Ik denk dat het nu echt wel gaat veranderen. Ja, en dat kinderen op school zullen zeggen, ha, fijn, een boek, we gaan lezen. Ja, ja, en ook echt iets kunnen met de informatie die ze tot zich nemen. Ja, ja. Het gaat verbeteren, het gaat veranderen. Roos de Bruin, dankjewel. De kwestie van dit jaar. Begrijpend lezen en daarbij vooral de signaalwoorden. We zijn er. Het licht is zoveel feller hier. Het wordt me helder. Ik moet zingen tot ik zal breken van genot. Alles wat ik dacht te weten, alles moet kapot. De zon komt op, alles klopt. Het is gebeurd, het is gedaan. Geen weg terug, laten we gaan. Laten we lopen tot we vallen. We moeten vallen, telkens vallen om weer op te staan. Ik voel het suizen. De wind op mijn gezicht. Grond onder mijn voeten, ik heb me niet vergist. Er is geen God, er is geen reden. Het glas is vol, ik ben niet alleen. En ik geef mijn rug aan de regen. Zonder pijn kan ik niets geven. De zon komt op, alles klopt. Het is gebeurd, het is gedaan. Geen weg terug, laten we gaan, laten we lopen, tot we vallen. We moeten vallen, telkens vallen om weer op te staan. De zon komt op, alles klopt. Het is gebeurd, het is gedaan. Geen weg terug, laten we gaan, laten we lopen, tot we vallen. We moeten vallen, telkens vallen om weer op te staan. Vallen om weer op te staan. Wende Snijders maakte een onvergelijkbaar goed album. Sublieme teksten die over ondergang, voortgang en natuurlijk de liefde gaan. Als ze zingt, lijkt het alsof haar woorden je naar een andere wereld dragen. Dat je naar de sterren gaat, dat je er zo naartoe kunt lopen. Dat is ook de titel van haar album, Sterren lopen. De zon komt op, schreef Wende met Koen van der Wart. De finale taalstaatmeester 2023. Ja! We kunnen eindelijk bekendmaken wie de taalstaatmeester van 2023 wordt. Afgelopen weken stelden we de 3 kandidaten aan u voor die wij als redactie hebben genomineerd. De winnaar werd gekozen door ons taalstaatpanel, bestaande uit taalliefhebbers die regelmatig te horen zijn bij ons of zich op een andere manier betrokken voelen bij de taalstaat. Ze kregen de opdracht om onder meer te letten op heldere taal, duidelijkheid, oorspronkelijkheid in woordkeus en geloofwaardigheid. Ik noem nog even de drie kandidaten. Linda Nooitmeer, de voorzitter van Slavernijinstituut Nincee. Afgelopen jaar gaf ze een toespraak tijdens de slavernijherdenking die op veel mensen indruk maakte. Het panel zegt over haar: haar woorden raken en zetten aan tot nadenken. Ze is scherp in haar vragen, ze blijft feitelijk en is overtuigend door haar grote kennis. En ze is een geweldige spreker, munt uit in taalgebruik, woordkeuze, dictie en retorica. Sander van Horen, verslaggever van het NOS-journaal. Leden van het panel zeiden onder meer: een soepele spreker die jargon vermijdt. Iemand met een prettige stem die rustig en helder praat over een ingewikkeld probleem. En ook nog eens in bewoordingen die voor iedereen te begrijpen zijn. Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam. Het panel zei onder meer over haar: Femke laat al jaren achtereen zien dat zij meester is op alle wapenen die een taalgebruiker zich kan wensen. En zij weet als geen ander hoe ze met weinig, maar zorgvuldig gekozen woorden, een sterk statement kan neerzetten. Wij houden u niet langer in spanning. De taalstaatmeester van 2023 is... Ja, Linda Nooitmeer. Ja, ja, gefeliciteerd Linda. Met overgrote meerderheid van stemmen verkozen. En Sander van Horen en Femke Halsema eindigden op een gedeelde tweede plaats. Hoe voelt dat, deze erkenning? Nou ja, super bijzonder. Een soort van positieve bijvangst. Als ik met het werk van Nincee bezig ben, ben ik bezig met kijken naar het eindresultaat. Dat is het doel. En dat er dan zo op de taal gelet wordt, dat dringt helemaal niet tot mij door. Nee. We gaan je nog wat meer lof toezwaaien, Linda. Ach. Door een paar leden van het taalstaatpanel aan het woord te laten, zoals Ira van Dijk, hoogleraar moderne letterkunde aan de Universiteit Leiden. Ira van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom was zij jouw winnaar? Omdat ze in een heel verhit en gepolariseerd debat de kalmte weet te bewaren. En heel helder weet te verwoorden. Nou ja, bijvoorbeeld hoe het voelt om nazaat te zijn van slaafgemaakte. En hoe het voelt om gediscrimineerd te worden. En heel verbindend spreekt ook. Vanuit een wij dat iedereen bevat. En zo dus overtuigend is voor een heel grote groep. Ja. En omdat ze, ja... Ja? Nou, omdat ze daarin heel precies van taal is. En daardoor de angel uit het debat had. En wat ik heel mooi vind, is dat ze zich niet geneert om haar gevoelens te laten zien. Zonder dat ze haar verontwaardiging overhand laat krijgen. Goed, Ira van Dijk, dank je wel. Nicolien van der Sijs, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en senior onderzoeker van het Instituut voor de Nederlandse Taal. Dag Nicolien, goedemiddag. Goedemiddag. Wat viel jou op aan de taal van Linda? Ja, voor mij was ze echt de gedroomde taalstaatmeester. Dat moet ik echt zeggen. Dit was de keuze. En dat kwam vooral door die rustige, inlevende, depolariserende toon die ze telkens wist aan te slaan, terwijl ze ontzettend gevoelige onderwerpen moest bespreken. Sluimerend racisme in de samenleving. Dat wist ze dus zo goed te doen dat ze echt niemand tegen de haren instreek, maar iedereen begreep, dacht met haar mee. Ze trok iedereen mee in haar eigen gedachtegang. Ik vond het heel indrukwekkend, werkelijk. Ja, Nicolien, wat jij niet ziet, maar ik wel, is hoe zij nu kijkt, terwijl jij sprak. Dat is echt schitterend. Hè? Het is leuk, hè, Linda, om te horen, toch? Ja, dank je wel, Nicolien. En tot besluit Nelleke Noordervliet, schrijfster en drijvende kracht achter het gezelschap van geadopteerde vergeet worden. Dag, Nelleke. Ha, Frit. Hi. Waarom koos jij voor Linda? Nou, om alles wat Ira en Nicolien al hebben gezegd. Maar ik kan daar nog aan toevoegen dat, zoals ik nu Linda hoorde spreken over haar uitverkiezing, dat is een positieve bijvangst. En het gebruik van dat woord geeft meteen weer een soort geestige wending aan het geheel. Het ja. is, ze relativeert het, ze is blij, maar het is ook een soort relativering van datgene wat ze eigenlijk bezig is te doen. Ja. He, dat werk van het Ninzee, dat verspreiden, de ideeën ingang te doen vinden. En dit is een positieve bijval. Ik vind dat zo verfrissend. Dat onderstreept nog eens extra waarom precies, zij de taalstaatmeester precies. 2023 moet zijn. Nelleke, ik dank je wel. En al het goeds voor het nieuwe jaar. Ja, jullie ook daar bij de taalstaat. Dank je wel. Afgelopen weken analyseerde schrijver en taalwetenschapper René Appel voor onze taalgebruik van de drie kandidaten. En vandaag is hij hier ook. Dag René. Goedemiddag. Aan jou de eer om zometeen de taalstaatmeester penning te overhandigen aan Linda Nooit Meer. Maar wij kennen jou. Dat doe je niet zonder een, laten we zeggen, een woord gericht tot Linda. Nee, alhoewel wel ja. bijna het gras mee voor de voeten is weggemaaid, hoor. Dat moet ik zeggen. Oh. Ja, en ik gebruik niet voor niks weer een uitdrukking. Net zoals positieve bijvangst ook een metaforisch taalgebruik is, omdat Linda Nooit Meer dat ook regelmatig doet. Dus ze verfrist haar taalgebruik regelmatig, of versiert haar taalgebruik regelmatig, met allerlei uitdrukkingen, metaforen en dergelijke. Waardoor ze natuurlijk ook heel levendig overkomt en heel spontaan. Dat zijn geen bedachte dingen. En ik had ook nog hier genoteerd dat, hebben anderen ook min of meer gezegd, ze kiest haar woorden heel zorgvuldig, blijft toch vloeiend spreken. En ze weet, die zorgvuldigheid is nodig, omdat ik me op een terrein bevind met nogal wat voetangels en klemmen. Heb je weer zo'n uitdrukking? Ja. Ja. Ze had hem zelf kunnen gebruiken, volgens mij. Ze is ook tactisch en diplomatiek wanneer dat nodig is. Dat viel me heel erg op. Blijft altijd rustig. Niet direct de contramine opzoeken, maar kijken of er gemeenschappelijke grond is voor mensen die het in eerste instantie niet met elkaar eens zijn. En wanneer het kan, dan past haar taalgebruik ook aan in de persoonlijke zin. Dan zegt ze ook ik voel dit en ik voel dat. Waarom is dat van belang? Dat is van belang omdat ze natuurlijk een bepaalde positie heeft waarin ze afstand moet nemen van, tot zekere hoogte afstand moet nemen van de discussies over het slavernijverleden, eventuele tegemoetkomingen die er zouden moeten komen, persoonlijk leed, racisme en dergelijke. Dan is het heel goed dat iemand ook laat zien, laat merken dat zij daar persoonlijk bij betrokken is. Dat geeft de woorden meer gewicht. Ja, René, aan jou de taak om het is niet zomaar een taak, Frits. Nee. Ik heb de eer een en eer het genoegen. Aan jou de eer en het genoegen, inderdaad. Om deze prachtige penning aan Linda te overhandigen. Ja, nou. Linda, van harte gefeliciteerd met je taalmeesterschap 2023. Taalstaatmeesterschap 2023. En je krijgt ook nog een prachtige bos bloemen. Waarmee van harte gefeliciteerd. Linda, terwijl je dit allemaal hebt horen, je hebt René gehoord, je hebt Ira van Dijk gehoord, Nicolien van der Sijs, Nelleke Noordervliet. En wat dacht je allemaal toen je dat hoorde? Ja, kijk, ik word er een beetje stil van. En dat gebeurt niet zo vaak, want ik ben een babbelaar. Ja. Ja, het is mooi dat mensen hebben gewoon goed. Mensen hebben goed geluisterd. Ja. En kennelijk resoneert hetgeen wat ik wil overbrengen dan toch. Ja. En dat is mooi. En de snaar geraakt. Ja. Weer een uitdrukking. Ja. omdat juist in dit dossier er ook wel vertwijfeling zit. Weet je, we hebben een doel met elkaar. Komen we daar? Begrijpen mensen het nou precies? Zeg ik het goed? Leg ik het goed uit? Maar laat ik ook ruimte voor die emotie die er ook is? Die balans daarin vinden is soms pittig. Maar blijkbaar is je dat heel goed gelukt. Nou ja, maar dat is de verbazing van vandaag. Dat ik denk van, oh, nou ja, oké. Ik heb dat goed gedaan. Je bent de taalstaatmeester 2023. Zometeen gaan we uitgebreid nog met elkaar spreken. Oké. Okay. Naar mijn groot sterk je lacht je straks rot. Want voor je staat niet slechts een dorstige man. Ik ben een wrak om wat mij overkwam. Van mijn huis tot die kruk hier, kwartier op zijn meest. Maar in de straat bij de kerk was een botsing geweest. Twee doden, vervelend, maar voor mij ook een strop. Ik denk, ik steek af, liep het kerkhof. Zag ik haar een secondetje maar. Ze keek en liep door die ogen van haar. Dwars door me heen, rechtstreeks in mijn hart. En ik wist, ik ben kwijt wat ik nooit heb gehad. Je ogen, ik riep prachtige vrouw. Wat doe je hier 's nachts? Neem mijn jasje wat kou. Ze zegt, maak je geen zorgen om dat ongeluk net. Zoek ik hier vast een plek uit, tenzij jij me redt. Ineens zag ik haar een secondetje maar. Ik wist ze was dood, maar die ogen van haar, die blik, dat verlangen nog levend vol smart. Ik wist, ik ben kwijt wat ik nooit heb gehad. Ze fluistert, er is een manier. Agda en de Munnik zijn weer bij elkaar en dat was het goede nieuws dit jaar. Samen staan ze sterk. Dat bewezen zeer succesvolle en uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Maar wat te denken van de tekst die we net hoorden. Ineens zag ik haar, één secondetje maar. Ze keek en liep door. Oh, die ogen van haar. Dwars door me heen, rechtstreeks in mijn hart. En ik wist, ik ben kwijt wat ik nooit heb gehad. Ik vind dat zo'n geweldige zin. Geweldig verhaal. Vol van verrassende wendingen waar Agda en de Munnik natuurlijk patent op hebben. Ik moet erom lachen, maar het heeft ook een kleine tragische ondertoon. De taalstaatmeester van 2023. Ja, die zit tegenover me, de taalstaatmeester 2023. Dus de 48-jarige Linda Nooit Meer uit IJsselstein. Opvolger van Iris de Graaf. Die is gisteren, er werd gisteren van bekend dat ze de presentator wordt van het NOS-journaal. Linda, je bent geboren in Suriname, kwam op 16-jarige leeftijd naar Nederland, klopt hè? Ja. En sinds 2018 ben je voorzitter van het NINSEE, voluit het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. En dat is een kennis- en onderzoekscentrum dat zich niet alleen richt op wat er vroeger is gebeurd, maar vooral ook op hoe dat slavernijverleden doorwerkt in de levens van de mensen in deze tijd. Helemaal correct. Voordat ik met je praat daarover. Die naam Nooit Meer. Ja, wij zijn een taalprogramma. En ik denk, als ik Linda Nooit Meer ooit ontmoet, dan ga ik haar vragen. Het is je misschien wel eens gevraagd. Maar die naam Nooit Meer, hoe oud is die? In ieder geval tot net voor de afschaffing van de slavernij in Suriname in 1863. Dat de slaafgemaakten moesten een naam kiezen. Ja. Een aantal van hen heeft de naam opgespeld gekregen. Zonder daar iets van inbrengen in te hebben. En mijn voorouder van vaderskant, 6 generaties geleden, die bedacht dat hij zijn nageslacht wilde meegeven dat ze nooit meer tot slaaf gemaakt moesten worden. En vandaar dat nooit meer. Ja. Ja. En er zit ook nog een andere kant aan, want eigenlijk was de familie veel groter. Alleen de ambtenaar die hiermee belast was, die vond de familie te groot. Dus die gaf aan dat de ene helft van de familie nimmer meer moest heten. En de andere helft nooit meer. Dus maar nooit meer en nimmer meer. Het is eigenlijk één familie. Dat is één familie. Dus de familie nimmer meer en de familie nooit meer. Ja. En wonen er ook nimmer meers in Nederland? Er wonen nimmer meers in Nederland. Ik heb jaren geleden bij de herdenking aan de Surinameplein een oude vrouw ontmoet. Ja. En die zei van, ik ben mevrouw Nimmermeer en je kent toch het verhaal en dit en dat. En die was al 80, 85 en die woonde in Amsterdam. Ik zei het al, vooral je toespraak tijdens de slavernijherdenking op 1 juli van dit jaar maakte veel indruk. Je hebt vast heel lang gewerkt aan die tekst. Je trekt een gezicht, is het niet zo? Nee, de ochtend. Ja. Ik begin natuurlijk wel eerder met mijn tekst. Maar ik ben ook een ochtendmens en ik ben een gevoelsmens. En dat geldt voor mijn kleding, maar dat geldt ook voor de tekst, voor de herdenking. Dus de feitelijke, echte tekst was de ochtend klaar. Je hebt de ochtend? Ja, de ochtend van voordat je ging spreken, heb je die tekst afgerond? Ja, maar wel vroeg hoor. Dus denk 3-4 uur 's ochtends. Maar had je eerst een andere tekst dan? Ik had eerst een andere tekst. En waarom vond je die niet goed genoeg? Ik heb op de herdenking 4 tot 5 minuten. En uiteindelijk ik ben heel erg resultaatgericht. Het Ninzi is heel erg resultaatgericht. En in die 4 of 5 minuten moet het wel zin hebben. Hetgeen ik zeg moet wel zin hebben. Het moet een weerspiegeling zijn van wat er leeft binnen de gemeenschap. En tegelijkertijd moet het ook resoneren. Wat was dan de kern van je boodschap? De kern van mijn boodschap was dat ik de grote vraag stelde waar de aarzeling nou zit. Om nou, terwijl we weten dat we te maken hebben met een geschiedenis die heel veel impact heeft op nazaten van tot slaafgemaakten in Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland, dat als er actie ondernomen moet worden, dat die actie uitblijft. En ik wilde de aarzeling analyseren om mensen tot tot nadenken aan te zetten. Aan te sporen. Ik vroeg me af, met de kracht van de voorouders baant zich men een weg door het moeras van uitsluiting. Ja. Maar soms is investering noodzakelijk. Had je die zin 's ochtends geschreven of was die al eerder? Nee, die was wel 's ochtends. Die was 's ochtends, want het is echt een prachtige zin. En die komt dan spontaan met je op en die moet als het ware bijdragen aan wat de kern van jouw boodschap is, hè? Ja, kijk, het is ook wel. Weet je, ik ben ook een taalliefhebber en ik hou van beeldspraak. Dus wat ik ook wil is dat mensen zich realiseren hoe de nazaten zich een weg banen door het moeras van. Ik denk dat beklijft. Het is inderdaad heel beeldend, hè? Ja. Die speech, die zin die ik net ook voorlas, komt recht uit je hart. Dat hoor ik. Ja. Breng ons even terug naar dat moment in het Oosterpark in Amsterdam op de 1 juli. Wat was dat voor een moment voor jou? Nou, er zijn verschillende momenten geweest. Het eerste moment was het moment dat ik daar aankwam met directeur Erwin Gient en het Koningspaar. Het Oosterpark in. En je ziet de zee van mensen in de regen. Het regende toen ook al. Dus dat is het eerste moment. Dus het geeft toch een brok in de keel. Maakt me ook wel weer nederig en weer bewust van, kijk, we hebben hier verantwoordelijkheid. Hè? Het is leuk, al die Instagram-foto's die je kunt maken. Maar het gaat om veel meer. Mm-hmm. En dan zie je een deel van het kabinet zitten. Dat is ook heel bijzonder. Je ziet al die mensen vanuit de grassroots-gemeenschap die daar zitten. Die ook gedag zeggen. Dus het is echt een moment van nederigheid. En dan mijn eigen speech. Nou, dat is, daar moet ik even doorheen. Ja, wacht even, daar moeten we even doorheen. Deze hebben bij velen een verzachtende werking gehad op de krassen op hun ziel. Wat men ook vond van het proces ernaartoe. Uiteindelijk doen woorden en tone of voice ertoe. Uw woorden kwamen binnen. Ja, je richtte je rechtstreeks tot premier Rutte. Ja. Die een jaar geleden namens de Nederlandse staat excuses aanbood voor het slavernijverleden. Dit zei je dan over de keuze van zijn woorden. Ja. Uw woorden kwamen binnen, zei je tegen Rutte. Dat geldt natuurlijk ook voor de woorden die jij koos. De woorden van de premier hebben een verzachtende werking gehad op de kras op hun ziel. Dat beeld, die kras op je ziel, is dat wat je voelt ook? Zeker. Kijk, dit slavernijdossier is een zielendossier. In alle gesprekken die ik voer met mensen, en heel vaak zijn het mensen die eigenlijk eerst geen affiniteit voelen of geen verantwoordelijkheid voelen. We zijn niet verantwoordelijk voor de daden van de staat. Maar we willen wel een samenleving met elkaar maken. En de doorbraak komt wat mij betreft altijd als wij op zielsniveau met elkaar spreken. Meningen doen er niet meer toe. Uiterlijk doet er niet meer toe, afkomst doet er niet meer toe, maar het gaat om medemenselijkheid. En die medemenselijkheid zit in onze kern. En dan maken we doorbraak. Dan wordt de doorbraak gerealiseerd. Dus daarom zeg ik altijd dat dit dossier een silo-dossier is. En we gaan die ook niet oplossen door strikt juridisch te kijken, et cetera, et cetera. Maar door de medemenselijkheid te laten prevaleren. Ja. En die krassen op de ziel. Het gaat ook over de metafoor van mensen die uit hun omgeving gehaald zijn, ontvoerd zijn, een reis gemaakt hebben over de oceaan, vervolgens tot slaaf gemaakt, ontdaan van alles wat hun mens maakt, en dat generatie op generatie hebben doorgemaakt, en bij de afschaffing hun nazaten nog steeds een inferieure positie hebben. Dat die intergenerationele kras, die zit er, en die ga je niet zomaar wegvagen. Nee, maar dat is wel verzacht, bijvoorbeeld door zijn uitspraak. Verzacht, absoluut. Het wordt verzacht zeker door een uitspraak, erkenning. Want dat doet erkenning. Het heeft een helende werking. We zijn pas klaar als dan ook de actie heeft plaatsgevonden. Maar je kunt niet tot actie overgaan, tot erkenning. En de excuses zijn gericht aan de voorouders. Die hebben ervoor gezorgd dat de voorouders hun plek hebben in de geschiedenis. Mm-hmm. Zijn dan niet meer weg te krijgen. En dat draagt bij aan het helingsproces. Ja. Het helingsproces, nou, daar heb je ook aan bijgedragen in ieder geval. Gefeliciteerd met je benoeming tot Taalstaatmeester 2023. Dankjewel. Linda, we zijn heel blij dat je hier was. En we zijn ook heel blij dat jij de Taalstaatmeester van dit jaar bent geworden. Heb je dik en dik verdiend. En daar is het Taalstaatpanel ook heel erg over eens. Dit was de laatste Taalstaat van 2023. Heel graag begroet ik u weer op 6 januari. Ik wens u en ook mijn collega's zometeen van Dr. Kelder en Co. alle goeds voor het nieuwe jaar. Dit was een programma van KRO-NCRV. Jaar dicht, 30 december 2023. Laten we hopen dat het volgende jaar eindelijk weer eens mag lukken. Om op een weiland vol van woorden en zinnen al onze gevoelens van onvrede te overwinnen, door met overgave en liefde voor elkaar de allermooiste taal te plukken. NPO Radio 1. Illusionist Victor Mits. Welkom bij de slimste Mindfuck. Over zijn Mindfuck oudejaarsspecial. Wij zijn stupefee. En scheidsrechter Dennis Higgler. Als speler wist ik het altijd beter. Waarbij ze op een gegeven moment tegen mij zeiden van, nou, als jij het allemaal zo goed weet, dan ga je het zelf maar een keer doen. Over de schoonheid van het scheidsrechtersvak. Ja, de kick is gewoon het spelletje. En ja, een wedstrijd tot een goed einde te brengen met de spelers. Victor Mits en Dennis Higgler. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ruitschade, wij regelen het met je leasemaatschappij. Opgelost, Autotaalglas. Ik kraste mijn naam op de celmuur.